84 कोष ब्रजमंडल धाम की जय। श्री गोपीश्वर महादेव की जय। श्री अन्नपूर्णा माता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज की जय। कलिपावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागतवत्सल भगवान श्री सीताराम जी महाराज की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन वंशीवट ज्ञान गुदरी गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में स्थित श्री मलुक पीठ में श्री मलुक पीठ बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में पूज्य गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में एवं संतों की महापुरुषों की ब्राह्मणों की प्रत्यक्ष उपस्थिति में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के मूर्धन्य ग्रंथ सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। संकीर्तन सम्राट पूज्यपाद श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के 50वें स्वर्ण स्मृति तिरोधान महोत्सव के उपलक्ष्य में यह अलग ही लाभ हम सबको प्राप्त हो रहा है। हनुमान जी की स्तुति आरंभ है। 25वें पद की चर्चा चल रही है। इस पद के तीन छंद हो चुके हैं, तो हम एक बार पद का हम लोग मिलकर उच्चारण कर लेते हैं। जयत्यंजनी गर्भ अम्भूत संभूत विधु विबुध कुल कैरवानंदकारी केसरी चारु लोचन चकोरक सुखद लोकगण शोक संतापहारी। जयति जय बालक पिकेलि कौतुक उदित चंड कर मंडल ग्रास करता राहु रवि शक्र पदि गर्व खरवी करण शरण भय हरण जय भुवन भरता। जयति रण धीर रघुवीर हित देव मणि रुद्र अवतार संसार पाता विप्रसुर सिद्ध मुनि आशीषाकार बपुष विमल गुण बुद्धि बारिधि विधाता। जयति सुग्रीव रक्षादि रक्षण निपुण बाली बल साली बध मुख्य हेतु जलधि लंघन सिंह सिंहिका मद मथन रजनीचर नगर उत्पात केतु। जयति भू नंदनी शोच मोचन विपिन दलन घननाद बश विगत शंका लूम लीला नल ज्वाल माला कुलित होलिका कर्ण लंकेश लंका। जयति सौमित्री रघुनंदनानंद कर रक्षक विकटक संघट विधायी। बद्ध बारिधि सेतु अमर मंगल हेतु भानुकुल केतुरण विजयदायी। जयति जय बद्रतनु दसन नख मुख विकट चंड भुज दंड तरु तई शैल पानी। समर तैलक यंत्र तिल तमीचर निकर फेरी डारे सुभट घाली घानी। जयति दस कंठ घट कर्ण बारिद नाद कदन कारण काल ने मिहंता। अघट घटना सुघट सुघट विघटन विकट भूमि पाताल जल गगन गंता। जयत विश्व विख्यात बान हेतु बिरदावली विदुष वर्णत वेद विमल वाणी। दास तुलसी त्रास समन सीतारमण संग शोभित राम राजधानी। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज इस पद का तीन छंद तक हो गए हैं, तीन बंद कहें छंद कहें, अब चौथा बंद है आज। जयति सुग्रीव ऋक्षादि रक्षण निपुण बाली बल साली बध मुख्य हेतु। स्पष्ट है कि हनुमान जी महाराज आपकी जय हो। आपकी जय हो। आप सुग्रीव ऋक्षराज जामवंत आदि के संरक्षण में अत्यंत निपुण हैं। महान बलशाली बाली के वध में मुख्य कारण आप ही हैं। आप न होते तो महाबलवान बाली का वध संभव नहीं था। हे श्री हनुमान जी महाराज, आप समुद्र का लंघन करने वाले हैं, जलधि लंघन सिंह, सिंह जैसे छलांग लगा देता है ऐसे ही कपि सिंह आप हैं। एक छलांग में आप समुद्र पार कर गए। राहु की माता सिंहिका, उसको भी बहुत मद हो चुका था, उसके मद को भी आपने मत दिया, सिंहिका का संहार कर दिया। और रजनीचर नगर उत्पात केतु, केतु ग्रह जिसे पुच्छल तारा कहा जाता है, केतु ग्रह को ही पुच्छल तारा कहते हैं, उस केतु ग्रह का उदय विनाश का सूचक होता है। महामारी, कोई बड़ा भयंकर संकट आने वाला होता है, प्रलयकारी, तो वो केतु तारा दिखाई पड़ता है। गोस्वामी जी ने भी इसको कहा है, उदय केतु सम हित सब ही के कुंभकर्ण सम सोवतनी के। कुंभकर्ण जितने दिन सोएगा उतना अच्छा ही है, क्योंकि ये जगह तो जाने कितने जीवों का भक्षण कर जाता है, तो इस तारे का उदित न होना ही अच्छा है, और उदित हो जाए तो कोई न कोई विनाशकारी घटना होती है। ये देश पर नगर पर आने वाले संकट की सूचना देता है केतु तारा, उच्छल तारा। तो स्वर्णमयी लंका, इस भुवन कोश का एक अतीव सुंदर नगर था और उस अतीव सुंदर नगर के ऊपर हनुमान जी के श्रीअंग की छाया पड़ना मानो लंका के आकाश में केतु ग्रह का उदय हो गया। तो राक्षसों के लिए, लंका निवासियों के लिए जो उत्पात कारक ग्रह केतु के समान, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। यहां जयति सुग्रीव ऋक्षादि रक्षण निपुण ये बात कही गई। अब देखिए ध्यान दें, एक बात हमारे स्मरण में आती है आपके भी स्मरण में खूब होगी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जहां मेघनाद इंद्रजीत उसके प्रचंड पराक्रम से सभी मूर्छित पड़े थे, घायल पड़े थे नागपास में, किसी के जीवन का चिन्ह भी नहीं दिखाई पड़ रहा था और श्री विभीषण जी महाराज वे होश में थे, वे बचे हुए थे। तो विभीषण जी महाराज हाथ में मशाल लेकर के पूरी सेना में घूम रहे थे, ये देख रहे थे कि होश में कौन है, सब मूर्छा में थे। वे विचरते हुए वृक्षराज श्री जामवंती जी महाराज के निकट आए तो देखा जामवंती जी भी घायल तो हैं पर वे होश में हैं, बेहोशी में नहीं है, मूर्छा में नहीं है। तो उन्होंने जामवंती जी की कुशल क्षेम पूछी, उन्होंने पहचाना कि विभीषण मेरे सामने प्रस्तुत हैं। तो उन्होंने पूछा जामवंती जी महाराज ने सुग्रीव विभीषण जी से पूछा कि आप सबसे पहले यह बतलाइए कि श्री हनुमान जी महाराज कैसे हैं। क्या पूछा? ये आवाज जो आ रही इससे आप लोगों को सुनने में कोई परेशानी तो नहीं है ना? सब सुनाई पड़ रहा है सबको? इसकी रिकॉर्डिंग में तो कोई परेशानी नहीं है? ठीक है। तो हनुमान जी महाराज के बारे में पूछा, हनुमान जी ठीक हैं कि नहीं? विभीषण जी को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। विभीषण जी ने कहा आपको प्रभु श्री राम की कुशल पूछनी चाहिए थी, महाबली लक्ष्मण जी की कुशल पूछनी चाहिए थी, आपको वानरराज सुग्रीव जी की कुशल पूछना चाहिए थी, आपको युवराज अंगद की कुशल पूछना चाहिए थी, लेकिन आप किसी की कुशल न पूछ करके केवल हनुमान जी की कुशल क्यों पूछ रहे हैं, हनुमान जी का समाचार क्यों जानना चाह रहे हैं, क्या बात है? उचित तो यही है जो मैं बता रहा हूं, पर हनुमान जी की कुशल पूछने का प्रयोजन क्या है? तो श्री जामवंती जी महाराज ने कहा सब ठीक ठाक हो, सब स्वस्थ हो, सब हो सवास में हो, पर हनुमान जी ठीक ठाक न हो तो सब स्वस्थ सब जीवित भी मृतक के तुल्य हैं, और सब मूर्छा में पड़े हो, सब बेहोश हो, मरणासन्न हो, पर एकमात्र केवल आंजनेय यदि सावधान हो तो फिर हमारी सेना में किसी का भी अनिष्ट नहीं हो सकता है। हनुमान जी यदि जीवित हैं तो सब जीवित हैं, और हनुमान जी जीवित नहीं है तो जो जीवित हैं वे भी मृतक के तुल्य हैं। ऐसा अद्भुत हनुमान जी के प्रति भरोसा विश्वास श्री जामवंती जी महाराज को है। लगता है इसी का संकेत गोस्वामी जी ने यहां किया है, जयति सुग्रीव ऋक्षादि रक्षण निपुण। ऋक्षादि सुग्रीव ऋक्षादि रक्षण निपुण, क्योंकि सुग्रीव जी भी यह जानते हैं और जामवंती जी भी यह जानते हैं कि हमारी रक्षा तो केवल और केवल श्री हनुमान जी के नाते से हो रही है। एक भाव तो ये है, और दूसरा भाव ये है श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। दूसरा भाव ये है कि भगवान श्री राम लक्ष्मण श्री सीतान्वेषण करते हुए जब पंपा सरोवर की ओर आ रहे थे तो ऋषिमुख पर्वत पर विराजमान सुग्रीव जी ने महान बलशाली महान तेजस्वी भगवान श्री राम लक्ष्मण को आते हुए देखा। तो आते हुए जब देखा उस समय जामवंत जी भी निकट में थे, हनुमान जी भी निकट में थे, और भी बानर वीर थे। वो देखते ही सुग्रीव जी महाराज भय से उद्विग्न हो गए, और उद्विग्न ही नहीं हो गए, सीधे वहां से भागने लगे। अब सुग्रीव जी को भागते हुए देखकर सबका धैर्य टूट गया, सब भागने लगे। केवल एकमात्र हनुमान जी ऐसे थे जो स्थिरतापूर्वक विराजे थे। तो श्री हनुमान जी महाराज ने पूछा कि हे कपिराज, हे महाराज, आपके भय से उद्विग्न होकर भागने का कोई विशेष कारण तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, और आपके भय से उद्विग्न होकर भागने से ये सबके सब बानर वीर अत्यंत भय से उद्विग्न हो रहे हैं, ऐसा कोई कारण तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आपके भागने का कारण क्या है? सुग्रीव जी ने कहा, देखो सामने से कौन आ रहे हैं। ये हनुमान जी को पहला दर्शन था। आ रहे हैं तो आने दीजिए, आप इतने क्यों डर रहे हैं? अरे बोले, तुम्हें पता नहीं है पठवा बाली होए मन मेला, यहाँ सापवश आवत नहीं, यहाँ तो उसको सांप लगा हुआ है कि ऋषिमुख पर्वत पर आएगा तो उसका मस्तक फट जाएगा, इसलिए खुद तो यहाँ आ नहीं सकता, पर हमारा वध कराने के लिए इन युगल वीरों को उसने हमारी ओर भेजा है, और ये इतने बलिष्ठ और इतने तेजस्वी हैं कि निश्चित ही बाली ने ही इनको प्रेषित किया होगा। हनुमान जी ने कहा, महाराज आप जैसे बुद्धिमान महानुभाव के द्वारा इस तरह की आशंका के राज्य में जीना अच्छा नहीं है। देखो एक बात है, आशंकाओं के साम्राज्य में कभी भी किसी मनुष्य को जीना नहीं चाहिए। आशंकाओं के साम्राज्य में विचरने वाला व्यक्ति अब हम क्या कहें, उसका समाधान कोई नहीं कर सकता, उसको कहीं समाधान नहीं मिलेगा। ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, आशंका करने वाला व्यक्ति, शंकालु प्रकृति का व्यक्ति, उसका विश्वास सबके ऊपर सूख जाता है। और आप, विश्वास एक ऐसी अनुपम वस्तु है कि आपके पास जितना अधिक विश्वास होगा आप उतने ज्यादा सुखी होंगे। आपके जीवन में जितना अधिक अविश्वास होगा आप उतने ज्यादा भयभीत, दुखी और परेशान होंगे। भले आपके साथ विश्वासघात हो जाए, छल हो जाए तो हो जाए, जो भवितव्यता की सो हो गया, लेकिन यदि आप अविश्वास में जी रहे हैं, आशंकाओं में जी रहे हैं, तो फिर आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका प्रेम कहीं भी स्थिर नहीं रह पाएगा। और ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। एक बात महाराज जी की सुना दें, एक महापुरुष ने जिनको आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत अच्छे संत थे, श्री सुदामा कुटी ने, कुटी में बहुत लंबे समय तक उन्होंने सेवा की और बाद में ऋषिकेश ब्रह्मपुरी में रह करके और वहीं अपना देह का त्याग किया। उनका नाम तो ऐसा विलक्षण था कि वो नाम प्रायः लोग नहीं जानते, वो तो उपनाम था। उनका नाम था श्री सिया पिया दास जी, पर ये नाम लोग नहीं जानते थे, पर उनको सब काका जी कहते थे। काका जी इस नाते से कहते थे कि वो पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज के गुरु भाई लगते थे परंपरा के नाते से, तो इसलिए उनके गुरु भाई लगने के नाते सब लोग उनको काका जी कहते थे। पुजारी भी थे, रसोईया भी थे और सारा प्रबंधन उनके हाथ में था। शुक्ला जी तो बढ़िया से जानते, शुक्ला जी तो उनकी चिकित्सा भी किया करते थे, हमारे ऊपर भी उनका बहुत स्नेह था। ब्रह्मपुरी जब रहे तो वहां भी हम दर्शन करने गए उनका, तो सजल हो गए, बोले हम सोचते थे कि सबने अब हमको छोड़ दिया है, कोई मेरे पास नहीं आता है, आप भी बहुत बड़े महंत हो गए हो, श्री महंत हो गए हो, बड़े वक्ता हो गए हो, अब हमारे जैसे अभ्यागत साधुओं की खबर लेने कहाँ आओगे। लेकिन मेरे रोम रोम से आशीर्वाद निकल रहा है तुम्हारे लिए, बड़े बहुत स्नेह करते थे। तो श्री पहाड़ी बाबा आश्रम खाक चौक में जब हम महंत पद पर प्रतिष्ठित हुए, तो कुछ समय के बाद, शायद 2-4 महीने बीते होंगे, श्री काका जी ने हमको अपने कक्ष में बुलाया। अब वो नहीं है इसलिए हम एकांत में एकांत की बात उजागर रूप से कह रहे हैं। एकांत में बुलाया, बोले देखो आप पोथी के पंडित तो हैं पर आपको व्यवहार का ज्यादा ज्ञान नहीं है, और हम बचपन से साधुओं में आए हैं, यही हमने अपना जीवन व्यतीत किया है, तो हमें खूब अनुभव है, लंबा अनुभव है, तो आप सफल महंत के रूप में प्रतिष्ठित बने रहें, इसकी कुछ बारीकियां हम आपको समझाना चाहते हैं। पर ये बात किसी से कहना नहीं, आप लोग कहेंगे उन्होंने कहा कहना नहीं और आप तो इतने लोगों के बीच में कह रहे हैं, वो बात समझ में आ जाएगी आपके। बोले किसी से कहना नहीं, जरूर आज्ञा करो आप। बोले सफल महंती का प्रथम सूत्र है कभी किसी पर विश्वास नहीं करना, अपनी छाया को भी शंका की दृष्टि से देखना, ये कौन है। और अपना भेद कभी किसी को बताना नहीं, दूसरे का भेद ले लेना, ये दूसरा सूत्र है। किसी पर विश्वास नहीं करना, छाया पर भी विश्वास नहीं करना, और ऐसी बात करना कि दूसरे की मन की तो पता चल जाए, आपके मन की कोई ना जान सके। तीसरी बात यह है कि आप बड़े सरल हो, तमाम कुछ बातें बताई कि वहां ऐसा हुआ वहां ऐसा हुआ, इतने देर तक महंती करने के बाद फिर हटा दिया गया, तो रोड पर आ गए तो हाथ में कुछ नहीं था उनके, तो इसलिए सारी बात महाराज जी को भी नहीं बताना, थोड़ा सा कुछ रखना, ध्यान में समझ गए ना संकेत, थोड़ा सा कुछ बचा के रखना, जो कुछ आपको आता है मिलता है वो सही सही पूरा पूरा महाराज को मत बताना, कुछ आधा पाधा बता दिया, कुछ थोड़ा रखा, अरे आखिर भगवान की ही सेवा में तो लगेगा, संतों की सेवा में लग, कोई परिवार में तो जाएगा नहीं। पर ये सफल महंती के सूत्र हैं और हम चाहते हैं कि ये सब आप यदि एक प्राचीन स्थान पर प्रतिष्ठित हुए हैं तो हमारी बातें मानेंगे तो आप सुखी रहेंगे, इसलिए मैंने आपको एकांत में बुलाया। अब हमारे दिमाग में भी सब बातें घूमने लगी, हमने मन में सोचा कि हमारी तो प्रकृति ही नहीं है अविश्वास करने की, हम तो सब पर एकदम विश्वास करके निर्भय और निश्चिंत रहते हैं, अब ये नई बात। फिर दूसरी बात, महाराज जी पूछेंगे और उनको हम झूठ मूठ बताने के वहां गए थे, वहां से ये मिला और मिला ये और बताने ये, और हमारे पूज्य श्री महाराज जी भी ऐसे विलक्षण दिव्य महापुरुष थे कि हम कहीं से कथा करके आते तो वो पहले हमसे ही पूछते, हम सारी बात बताते, फिर वो अलग अलग समय में त्यागी जी से पूछते, फिर कभी मदन मोहन दास जी से पूछते, 2-4 लोगों से पूछ के फिर पक्का करते कि हाँ कई क्या सही बात है, ध्यान में ही बात, ये भी हम जानते ही थे। मैंने कहा एक तो स्वयं ऐसी प्रकृति नहीं, फिर गुरुसन कपट मित्र सन चोरी, कह हुए निर्धन कह हुए खोड़ी, होए ना विमल विवेक गुरुसन किए दुराव, और गुरुजी से ही हम छल करेंगे वो पूछेंगे कुछ और हम बताएंगे कुछ, तो आखिर हमारा क्या होगा। पर एक महापुरुष ने हमको वचनबद्ध करा लिया, अब हम क्या करें। अभी दिमाग में ऐसी उथल पुथल मची कि हम जो सहज शांत रहने वाले अशांत हो गया, चित्त अशांत हो गया। अब उन्होंने ये और कह दिया कि अपनी बात किसी, हमने जो बात कही किसी को बताना नहीं। पर मैंने कहा कि कुछ भी हो, आज तक कभी कोई अच्छी बुरी बात पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी से छिपाई नहीं गई है। अपने मन में उथल पुथल मच रही है तो पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में हमें अपने मन की बात रखनी चाहिए। और कोई कुछ भी कहे, पर हमारे लिए परम प्रमाण यही है कि पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी जो कह देंगे वो हमारे लिए परम प्रमाण। ऐसा हमने मन में निश्चय किया। तो दोपहर में तो उन्होंने बुला के हमको ये बताया था, और शाम को ही एकांत अवसर देखकर पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में हमने ये सारी बात रख दी। महाराज जी बोले, पुराने महात्मा हैं, व्यवहार की दृष्टि से, सफल महंताई की दृष्टि से उन्होंने जो कुछ कहा है शत प्रतिशत सत्य है, पर अपने को शंका के राज्य में नहीं जीना है, अविश्वास के राज्य में नहीं जीना है, अपने को सर्वत्र भगवत भाव बनाने का प्रयास करना है, किसी पर अश्रद्धा नहीं, किसी पर अविश्वास नहीं। बोले देखो, संसार की सभी चीजें नाशवान हैं, इस बात को हम लोग कहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। हमारे विश्वास करने से किसी ने हमारे साथ छल कर दिया, हमारी हानि हो गई, तो वह हानि लौकिक हानि ही तो हुई, और लोक में ऐसी कौन सी वस्तु है जो नष्ट होने वाली न हो, वो तो नष्ट होने वाली ही है। आज हो चाहे 10-20 वर्ष पीछे नष्ट हो, आप कहां तक बनाओगे संसार को। संसार तो बिगड़ने वाला, बिगड़ा बिगड़ाया है, किंतु अविश्वास करने से, अश्रद्धा करने से, सब पर शंका करने से परमार्थ बिगड़ जाएगा। व्यवहारिक जगत में कोई हानि हो तो हो, उस हानि को सहा जा सकता है, किंतु जिस काम के लिए हमें भगवान ने कृपा करके मनुष्य बनाया है वो हमारे जीवन का परमार्थ ही बिगड़ जाए, ऐसा काम अपने को कभी नहीं करना है। चाहे रोड पर खड़े होना पड़े, चाहे जैसी परिस्थिति में रहना पड़े, चाहे जो कुछ त्यागना पड़े, कभी अपने गुरुजनों से झूठा व्यवहार नहीं, असत्य व्यवहार नहीं, जो है सो सामने है, जो हुआ सो अच्छा हुआ और जो होगा सो भी अच्छा ही होगा, क्योंकि भगवान के सभी विधान मंगलमय है। ये बातें केवल दूसरों को सुनाने की नहीं है, ये स्वयं समझने की, स्वीकार करने की। इसलिए मेरी समझ में तो नहीं आता है कि तुम सब पर संदेह करो। जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, कुछ नहीं बिगड़ेगा, सब बढ़िया होगा। और जैसे ही उन्होंने कृपा करके ये बात बताई तो मन की सारी उथल पुथल उसी समय शांत हो गई, और भगवत कृपा से अब तक वैसा ही गुरुदेव भगवान की कृपा से बना हुआ है। हमारे निकट रहने वाले संत या बाबूजी या अन्य कोई व्यक्ति शायद स्मरण नहीं करते होंगे कि कभी हम किसी बात, कोई बात पूछते भी हों, कोई कुछ सेवा धर गया उसकी भी प्रायः स्मृति नहीं रह जाती। यदि निकट वाले ने सावधान होकर उसको ठीक नहीं किया तो कोई धर गया, कोई उठा ले गया। ये अपनी सामर्थ्य नहीं है, ये केवल श्री सद्गुरु भगवान की कृपा है, महाराज जी की कृपा है। उस स्थान को किस परिस्थिति में वहां से हटना पड़ा सब लोग जानते हैं, और जब यहां आए जहां बैठे हम लोग, ये खंडहर था, सामने पुराना मंदिर था, पीछे बहुत समय के बाद टीन सेट पड़ा पीछे, पहले टीन सेट भी नहीं था, पहले पीछे कहां टीन सेट था, बाद में टीन सेट डलवाया। और जब यहां आए हैं तो खाने के लिए अन्न नहीं था एक मुट्ठी, और खर्च के लिए एक रुपया नहीं था। इस भूमि को सुरक्षित करने में लिखा पढ़ी में कुछ पैसा देना पड़ा था, कर्ज जरूर खोपड़ी पे था, और अत्यंत निश्चिंत होके यहां सोए। सावन का महीना था, बादल थे, बरसात का मौसम था, खिन्नी का पेड़ था, उसके नीचे सोए थे पटिया पे। दीनबंधु दास जी को खबर होगी, रात्रि को 12 बजे समाधि की, कपूर से आरती करके बारह घाट वाले महंत जी ने आरती की, और पहली भेंट 100 रुपया उन्होंने हमारे पास रखा। और बरसात के मौसम में खुले आकाश के नीचे हम लोग निश्चिंत होके सोए, और ठाकुर जी की लीला देखिए आप। प्रातः काल ही एक महान भाव आए गुजरात के, उन्होंने देखा भीतर तो वहां इतने लोग और खाने पीने की व्यवस्था नहीं, वे मथुरा से जाकर के बनाने खाने के बर्तन और राशन लेके आ गए बिना कहे। और राधा गोविंद कुटी में कथा चल रही थी, कथा नहीं चल रही थी, कथा तो बाद की बात है, तो राधा गोविंद कुटी में, हाँ कथा चल रही थी राधा गोविंद कुटी में, राधा गोविंद कुटी में उसमें कथा चल रही थी। तो बगल में एक रामायणी जी महाराज विराजते थे, बाबा प्यारी मोहनदास जी का आश्रम आप जानते हैं, तो उन महापुरुष के बारे में ये लोग कहते थे कि वो खर्च नहीं करते हैं, हैं? हाँ, उन्होंने, उनको पता नहीं कैसे खबर पड़ी, 4 बोरी गेहूं उन्होंने यहां भेजा दूसरे दिन, जिनको लोग कहते हैं कि वो कभी खर्च कर ही नहीं सकते। और आपको आश्चर्य होगा, हम स्वयं आश्चर्य करते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम का इस दास के चित्त पर इतना भी प्रभाव नहीं हुआ, कथा प्रभावित नहीं हुई, प्रेम से कथा जैसे कह रहे थे वैसे कहते रह गए। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ जब पता चला कि ऐसा किसी के साथ हो जाए, बना बनाए स्थान से निकलना पड़े, सब कुछ छोड़ के निकलना पड़े, और फिर इतने धैर्यपूर्वक भगवत चर्चा कैसे संभव है। दास के मन में उस समय एक ही बात आई, और उस ये है सत्संग का प्रभाव, ये है सत्संग की महिमा। लोग कहते सत्संग से क्या होता है, हमारे मन में इतनी प्रसन्नता हुई, हमारे मन में आया कि स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज कहते थे कि 50 वर्ष बाद 100 वर्ष बाद भी तो सब कुछ छूटना है, शरीर छूटेगा तो उसके साथ सब छूट जाएगा, तो भगवान कितने दयामय हैं, जिसको 50 साल के बाद हमें छोड़ना था भगवान ने वो त्याग 50 साल के पहले करा दिया, तो भगवान तो बड़े दयालु हैं। ये बात मन में आई, बड़ा अच्छा हुआ। अब उसी खंडहर वाली जगह में हम आप सब लोग बैठ करके सत्संग कर रहे हैं, और जिस स्थान से यहां आना पड़ा उस स्थान को रघुनाथ जी ने बड़े दिव्य भव्य स्वरूप में प्रकट करा दिया, और सारी सेवा व्यवस्था सब उत्तम से उत्तम हो रही है। तो अब हम कैसे ये बात कहें कि आशंका अविश्वास अश्रद्धा से समाधान होगा। हमको ऐसा समझ में आया कि विश्वास से समाधान हुआ है, विश्वास करना सीखना चाहिए। हैं, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहिन राम, राम कृपा बिन सपने हूँ, जीव न लह विश्राम। शास्त्री जी, नास्तिक का विश्वास बहुत कमजोर होता है, इसलिए आस्तिकता जितनी पुष्ट होगी विश्वास उतना पुष्ट होगा। फिर से सुने, आस्तिकता जितनी पुष्ट होगी आपकी श्रद्धा आपका विश्वास उतना पुष्ट होगा, आपकी आस्तिकता जितनी दुर्बल होती चली जाएगी आपका विश्वास उतना क्षीण होता चला जाएगा। और यदि हम कहें कि श्रद्धा विश्वास की वृद्धि ही साधक की आध्यात्मिक उन्नति है और श्रद्धा विश्वास का ह्रास ही साधक की घोर अवनति है, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास निरंतर बढ़ रहा है तो समझना चाहिए कि हम भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, हम आत्म कल्याण की दिशा में चल रहे हैं। और यदि ये दोनों चीजें दुर्बल होती चली जा रही हैं तो समझना चाहिए कि हम उल्टी रास्ता पर चल रहे हैं, विपरीत मार्ग पर हम चल रहे हैं। बहुत बड़ी महिमा है विश्वास की, बहुत बड़ी महिमा विश्वास की। इतना भी विश्वास भगवान पर करके तो देखो चमत्कारों की भरमार आपके जीवन में हो जाएगी। इतना सा विश्वास आप पूर्ण विश्वास कर लो फिर तो क्या कहना है। आहा, ये श्रद्धा विश्वास को तुलसीदास जी ने बड़ा महत्व दिया। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण याभ्याम बिना न पश्यन्ते सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। श्रद्धा को भगवती पार्वती का स्वरूप कहा, विश्वास को भगवान शिव का स्वरूप कहा। कहते इनके अभाव में श्रद्धा पार्वती है तो विश्वास भगवान शिव है, इनके अभाव में अंतकरण में स्थित परमात्मा की भी अनुभूति साधक को नहीं हो पाती है। भगवती पार्वती को श्रद्धा का स्वरूप क्यों कहा? भगवती पार्वती जगदम्बा को श्रद्धा का स्वरूप इसलिए कहा क्योंकि श्रद्धा की परिभाषा है वेद गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। वेद वचनों में, गुरु वचनों में विश्वास, इसी का नाम है श्रद्धा। बहुत ध्यान दें, केवल वेद वाक्येषु विश्वास श्रद्धा नहीं, केवल गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा नहीं, वेद गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यदि हम केवल वेद वाक्येषु विश्वास श्रद्धा ये परिभाषा करेंगे तो ये निश्चय पूर्वक हम नहीं कह सकते हैं कि हमने अपनी बुद्धि से वेदों का जो तात्पर्य समझा है वो ठीक है, क्योंकि मुह्यन्ति यत् सूरयः यत् यस्मिन् विषये सूरयः अपि मुह्यन्ति। बड़े बड़े सूर्य भी मोहित हो जाते हैं। वेद की दुहाई देकर के लोग हिंसा में प्रवृत्त हो गए, वेद की दुहाई देके न जाने क्या क्या नहीं करने लग गए। तो केवल वेद वाक्य विश्वास और श्रद्धा नहीं। बोले जब वेद में ऐसी आशंका है कि हम उनका तात्पर्य ठीक ठीक समझ नहीं पा रहे हैं और वो कहना कुछ चाहते हैं हम समझें कुछ और कुछ का कुछ कर डालें तो हानि हमारी हो जाएगी, यदि ऐसी आशंका वेद के संबंध में है तो जाने दो वेद को, फिर केवल यही लक्षण बनाओ गुरु वाक्येश विश्वास श्रद्धा। गुरु वचनों में विश्वास का नाम श्रद्धा है। ये लक्षण करोगे तो घोर अनर्थ हो जाएगा। फिर चेला तो कोई बनना ही नहीं चाहता, गुरु बने सब डोल रहे हैं और वे चाहते नहीं कि जीव का कल्याण हो, वो चाहते हैं ये केवल हमारी स्वार्थ पूर्ति में जीवन भर लगा रहे। बंधुआ मजदूर जानते हो? बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर से भी गई बीती स्थिति वे शिष्यों की कर देते हैं और दोनों ही अपना अपना दाव खेलते हैं। गुरुजी अपना दाव खेलते हैं, चेला जी अपना दाव खेलते हैं। कल्याण किसी का नहीं होता। तो जो वर्तमान समय में जिनमें वैदिक सदाचार की प्रतिष्ठा नहीं है, वर्णाश्रम धर्म में जिनकी श्रद्धा नहीं है, शौचाचार में जिनकी श्रद्धा नहीं है, वेदादि शास्त्रों में जिनकी श्रद्धा नहीं है, ऐसे स्वेच्छाचारी लोग, दंभी पाखंडी लोग गुरु बने डोल रहे हैं। मनमाने पंथ, मनमाने मार्ग उन्होंने चला दिए हैं। गीता, रामायण, भागवत जो हमारे आर्ष ग्रंथ हैं, उनसे जीवों को विमुख करा रहे हैं। सत्संग की सच्ची बात स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की जैसी बताने वाले बहुत कम हैं। तो फिर ऐसे गुरुओं के लिए जो केवल धन का संग्रह करने में लगे हैं, जिन्हें अपने कल्याण की चिंता भी नहीं है, शिष्यों के कल्याण की तो कोसों दूर तक चिंता नहीं है, ऐसे लोगों के लिए ही श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज को लिखना पड़ा, क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं। ये जो उनका प्रवचन छपा वो ऐसे ही लोगों के लिए छपा जो गुरु के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं। इसलिए केवल गुरु वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा कहना भी गलत हो जाएगा। तब लक्षण क्या बना? वेद गुरु वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। वेद गुरु इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ है वेद में जो गुरु का लक्षण कहा है वह जिसमें घटित होता वो वेद गुरु। ध्यान में आई बात? वेद गुरु वैदिक सदाचार संपन्न गुरु, उनके वचनों में विश्वास, इसी का नाम है श्रद्धा। और ऐसे वैदिक सदाचार संपन्न गुरु देवर्षि नारद जी हैं और नारद जी के वचनों में पार्वती जी ने विश्वास किया। कितना विश्वास किया? पार्वती जी की परीक्षा लेने सप्तर्षि आए तो पार्वती जी ने क्या कहा? तजो न नारद कर उपदेशु आप कहें शतवार महेशु। तजो न नारद कर उपदेशु, मैं गुरुदेव ने जो हमको बताया है उससे मैं हट नहीं सकती। आपकी तो चले क्या? जिन भोले बाबा को पति रूप से प्राप्त करने के लिए मैं कठोर तप कर रही हूँ, वे स्वयं 100 बार आकर हमसे कहें कि नारद जी ने जो बताया है वो रास्ता छोड़ दो, तो भी नारद जी की बात मैं छोड़ूंगी नहीं, नारद जी के उपदेश से विमुख नहीं हूँ। ये है श्रद्धा। नारद जी ने कहा कि तुम्हें भगवान की, भगवान शिव के चरण कमलों की प्राप्ति करनी है, तो ऐसी गुरु वचनों में ऐसी श्रद्धा कर ली पार्वती जी ने कि भगवती जगदम्बा पार्वती जी कह रही हैं। क्या कह रही है? जन्म कोटि लग रगड़ हमारी, बरऊ शंभुनत रहूं कुमारी। यह है निश्चय, गुरु वचनों में विश्वास, श्रद्धा और निश्चय। गुरुजी ने कहा है कि तुम्हें भगवान शिव के चरणों की सेवा प्राप्त करनी है तो सैकड़ों जन्म लग जाए तो भी मैं, जन्म कोटि करोड़ों जन्मों तक हमारी यही रगड़ रहेगी, वरण करूंगी तो भगवान शिव का, नहीं तो अविवाहित ही रह जाऊंगी। इसलिए इसको श्रद्धा कहा गया। अब देखो, श्रद्धा जिनमें उत्पन्न हो जाती है, वस्तुता जिसे हम श्रद्धा कहेंगे, वह उत्पन्न जिसमें हो जाएगी फिर वो कम नहीं होगी, नष्ट नहीं होगी, बढ़ती चली जाएगी। आपकी किसी के प्रति श्रद्धा है और जिसके प्रति आपकी अगाध श्रद्धा है, उसके दिव्य गुण देखकर या उसकी विशेषताएं देखकर आपकी श्रद्धा जग गई है। अब आप हमको प्रामाणिक मानते हैं तो हमने आपसे, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, आपका जो श्रद्धेय है, उसके जीवन के ऐसे प्रसंग हमने आपको सुनाए जिनसे आपकी श्रद्धा तत्काल नष्ट हो जानी चाहिए। तो अब हम आपसे पूछते हैं, उस समय आप अपने अंतःकरण पर हाथ रखकर देखना, छाती पर हाथ धर के देखना कि अब हमारी श्रद्धा कितनी रह गई। ईमानदारी से कहो, क्या जैसी श्रद्धा पहले थी यथार्थ जानने के बाद वैसी श्रद्धा रहेगी? व्यवहार में रहेगी वैसी श्रद्धा? अरे हम तो इनको बड़ा भारी मानते थे, ऐसे हैं, अरे राम इनका ये चरित्र है, लंबी डंडोर। और भगवान शिव, नारद जी का चरित्र, गुरु जी का चरित्र, पार्वती जी को सुना रहे हैं, तुम्हारे गुरुजी की हालत क्या थी जानती हो? जप तप कछुना होई ते ही काला, जप तप कछुना होई ते ही काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला, हे विधि मिले। ध्यान में आई बात? विश्व मोहिनी के आकर्षण में नारद जी की हालत ये हो गई, भगवान से भी उन्होंने अमर्यादित व्यवहार किया। लेकिन इतना चरित्र सुनने के बाद भी पार्वती जी के चित्त में भूलकर ये बात नहीं आई कि गुरुजी में कोई दोष है, गुरुजी में काम है, गुरुजी में क्रोध है, गुरुजी में लोभ है, गुरुजी में मोह है, गुरुजी में अभिमान है, जिता काम अहमिति मन माही, गुरुजी में अहंकार है, गुरुजी में दोष पार्वती जी को नहीं दिखाई पड़ते हैं। इसलिए पार्वती जी पूछती हैं कि आप कहते हैं कि एक बार भगवान का अवतार नारद जी के श्राप के कारण हुआ, तो ये नहीं पूछा पार्वती जी ने, अरे बताओ गुरु जी की बुद्धि खराब कैसे हो गई, गुरु जी ने अपने प्रभु को, अपने आराध्य को, अपने इष्ट को, अपने भगवान को श्राप कैसे दे दिया? ये पार्वती जी नहीं बोली। पार्वती जी बोली, का अपराध रमापति कीना, गुरु जी से तो गलती हो ही नहीं सकती है, नारायण ने कौन सा ऐसा अपराध किया था कि हमारे गुरुजी को श्राप देना पड़ा? शंकर जी कुछ बोले तो नहीं, पर शंकर जी का रोम रोम खिल गया। ऐसी गुरु चरणों में अगाध श्रद्धा जिसके होवे, श्री राम कथा सुनने का अधिकारी वही है। दूसरा चरित्र सुनाओ, वाल्मीकि रामायण के अनुसार। भगवान श्री राम लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर पधारे, धनुष यज्ञ के प्रसंग में चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, सिद्धाश्रम से चले हैं जनकपुर पहुंच गए। वहां अहिल्योद्धार की सूचना, जब अहिल्या जी के पुत्र निमि वंश के कुल पुरोहित गौतम महर्षि के पुत्र अहिल्यानंदन श्री शतानंद जी को जब ये बात प्राप्त हुई तो वे बहुत प्रसन्न हुए कि मेरी माता शाप से मुक्त हुई और उनका मेरे पूज्य पिताजी से मिलन हो गया, बहुत प्रसन्न हुए। अब प्रसन्न होने के बाद उन्होंने विश्वामित्र जी का चरित्र सुनाया। देखो बात कहनी नहीं चले पर हम कह देते हैं, एक कहावत है नहले पे दहला, कहावत है कि नहीं, क्या नहले पे दहला, वो नहले पे दहला जैसा काम किया सतानंद जी ने। क्योंकि अहिल्या को कैसे शाप मिला, अहिल्या की क्या गलती बनी, ये सारी बात विश्वामित्र जी ने राम जी को सुनाई है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी दे, क्या धीर धर धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। तो मन में सोचा सतानंद जी ने कि मेरी माता की जो बातें नहीं बतानी चाहिए थी वो सब बातें बता दी गई, मैं क्यों चूकूं, मुझे भी पता है कि विश्वामित्र जी के जीवन के कौन कौन से कमजोर प्रसंग हैं। उन्होंने कहा रामभद्र मेरे पिता और मेरी माता के संबंध में तो आपको महर्षि ने बताया ही होगा, पर जिन महर्षि के चरणों में विश्वामित्र जी के चरणों में आपको निवास करते हुए ये सब शिक्षा प्राप्त करने का दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है वो सामान्य ऋषि नहीं है, हम तुम्हें उनके पूर्व प्रसंग सुनाते हैं। तो जैसे ढिक धर के बोलना ना, ढिक धर के सुनाया उन्होंने, वो वाल्मीकि रामायण उठा के आप देख लेना बालकांड में, अरे थोड़ी मुड़ा सुना देते, अच्छी अच्छी बातें सुनाते, कुछ नहीं, सीधे वहां से शुरू किया झगड़ा से, ये राजा थे और फिर ये गए वशिष्ठ जी के आश्रम में और वहां उनका आतिथ्य हुआ, फिर उन्होंने गाय मांगी, फिर ये हुआ वो हुआ, और आपके गुरुजी के सब पुत्रों को मरवा दिया राक्षस के द्वारा, ऐसा झगड़ा चला आपके गुरु, आपके पूर्वज त्रिशंकु के साथ कैसा किया इन्होंने, हरिश्चंद्र के साथ क्या काम किया इन्होंने, माने ये प्रमाणित कर दिया कि ये तुम्हारे खानदानी दुश्मन है, और एक जगह दो जगह इनसे चूक हुई, रंभा आई बोले शैली भव सुदुर्मते, वाल्मीकि रामायण की पंक्ति शैली भव शिला हो जाओ, उसको साफ दे दिया। मेनका के गर्भ से एक कन्या को जन्म दे दिया, उसे कम से कम श्राप नहीं दिया, पर वहां तपस्या में विघ्न हो गया, चारों दिशाओं में इन्होंने तपस्या की, सब जगह इनको विघ्न ही आया। माने उनके चरित्र को सुनाकर ये सिद्ध कर दिया कि ये बड़े क्रोधी हैं, इनमें काम भी प्रबल है, क्रोध भी प्रबल है, आसक्ति भी प्रबल है, और आपके पूर्वजों से दुश्मनाई भी इनकी रही है, और देखो अब तुमसे ही सेवा ले रहे हैं। तो राम जी के मन में ये आना चाहिए कि अरे राम, ये महात्मा, ये स्वार्थी महात्मा, बताओ हमारे पूर्वजों के साथ ऐसा किया और स्वयं ऐसे, अब हमसे कहते हैं, हमसे चरण दबा रहे हैं, सेवा करवा रहे हैं, ये बात रघुनाथ जी के मन में नहीं आई है। उनके जीवन की ऐसी घटनाएं जहां विश्वामित्र कहते हैं मेनका सूर्योदय हो गया है, मैं स्नान करूंगा और संध्योपासन की तैयारी करो। उसने कहा आज पहली बार सूर्योदय हुआ है, 12 साल बीत गए आपको पता नहीं है कब सूर्य अस्त हुआ कब सूर्योदय हुआ, आज अनोता सूर्योदय हुआ है। अब हम आपसे पूछते हैं जीवन के ऐसे प्रसंगों को सुनकर भला किसकी श्रद्धा रह जाएगी, पर प्रभु श्री राम ने दिखाया श्रद्धा कहते किसको हैं। आप वाल्मीकि रामायण का वो प्रकरण उठा करके देखें तो राम जी के नेत्र भर आए, राम जी पुलकित हो गए और उन्होंने वो बड़े विस्मय से महर्षि की ओर देखने लगे और उनकी श्रद्धा और अनंत गुणित बढ़ गई। ऐसे समर्थ महापुरुष उन वे हमें गुरु के रूप में मिले हैं, हम तो धन्य हो गए। तीसरी बात पूज्य गुरुदेव और श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज के मुख से सुनी हुई एक जैसी बात दोनों महापुरुषों के मुख से। महाराज जी भी यही बात कहते थे, स्वामी जी के प्रवचन में हमने सुना। श्रद्धा कहते किसको है, पांच पांच पुत्रों का सिर काटने वाला अश्वत्थामा सामने बंधा हुआ पड़ा है और उसको देखकर द्रौपदी की श्रद्धा जग रही है। द्रौपदी कहती है मुच्यता मुच्यता नेशव ब्राह्मणो नितरां गुरु, अरे खोल दो ये ब्राह्मण है ये तो सबका गुरु है। अब गुरु नहीं सएष भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते, ये तो साक्षात भगवान द्रोणाचार्य हैं क्योंकि आत्मा वही जायते पुत्र इति वेदानुशासनम। तो स्वामी जी की वाणी से सुना था इसको श्रद्धा कहते हैं और इस श्रद्धा पर श्री कृष्ण न्योछावर हो गए, धन्य है द्रौपदी तुम्हारी ब्राह्मणों में इतनी श्रद्धा है, इसी को श्रद्धा कहते हैं। इसलिए वेद प्रार्थना की श्रद्धा चनो में व्यगमत अतिथिश लभे मही, हे भगवान ऐसी कृपा करें हमारी श्रद्धा कमजोर न पड़े और हम कभी अतिथियों से वंचित न रहें, हमेशा हमारे घर पर अतिथियों का आवागमन बना रहे उनकी जूठन गिरती रहे, ये प्रार्थना की गई। तो आशंकाओं में व्यक्ति जितना घिरा रहेगा वो आशंका आएंगी ही, तब संदेह शंका की सृष्टि ही तभी हो जाएगी। संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा तभी होगा जब उसकी श्रद्धा और उसका विश्वास कमजोर पड़ जाएगा। तो सुग्रीव जी की श्रद्धा सुग्रीव जी का विश्वास बड़ा शिथिल हो चुका है, आशंका में जी रहे हैं वो। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि केवल देखने मात्र से किसी के संबंध में इस प्रकार का भाव दृढ़ कर लेना ये बुद्धिमानी तो नहीं है। देखो कभी ऐसा अवसर जीवन में आवे, हनुमान जी कह रहे हैं कभी ऐसा अवसर जीवन में आवे तो हे महाराज सुग्रीव पहले उस व्यक्ति के पास जाकर उससे संपर्क स्थापित करना चाहिए, उससे बातचीत करनी चाहिए। क्यों? बोले उसके भाव की अभिव्यक्ति उसके स्वरूप में अवश्य हो जाएगी। हनुमान जी कह रहे हैं चेहरा पढ़ लेना, रहीमन जी का एक दोहा है, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, रहीमन दावे ना दवे जानत सकल जहान। यदि वो अनुचित भाव लेकर आया होगा तो उसकी आकृति प्रकृति बोली चाली से जरूर पता चल जाएगा। तो यदि ऐसी आशंका आपके मन में भी है तो आपको भागने की आवश्यकता नहीं है, आप संपर्क स्थापित करके पता लगाइए कि आखिर वो किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं, किसने भेजा है। सुग्रीव जी बोले, तुम्हारे जैसा बुद्धिमान तो हमें कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ता, बुद्धिमताम वरिष्ठम हो तो तुम ही चले जाओ। हनुमान जी बोले, जरूर। और श्री हनुमान जी महाराज वहां गए, कहां, पंपा सरोवर के निकट। वहां जैसे ही पहुंचे तो माथ नाय पूछत अस भयऊ, माथ नाय, हनुमान जी बटुक के रूप में हैं, बटुक माने ब्रह्मचारी। हनुमान जी बटुक ब्रह्मचारी के रूप में हैं, ब्रह्मचारी तो वो है ही हैं, पर जैसे बटुक होता है ना, पलाश दंड लेकर मूज की मेखला धारण करके, ऐसे हनुमान जी वहां पहुंचे बटुक के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में, क्योंकि उनको इच्छा रूप धारण करने की सामर्थ्य प्राप्त है हनुमान जी को। तो बटुक रूप में श्री हनुमान जी वहां पहुंचे और माथ नाये पूछत असभयु, सिर झुका कर ये पूछने लगे, आप कहां से आए हैं, आप कौन हैं, कहां जाना चाहते हैं, किस लिए आए हैं। तो महाराज यहां कुछ महानुभावों का ऐसा मत है कि हनुमान जी परीक्षा के लिए गए तो सही, पर क्या परब्रह्म परमात्मा की परीक्षा कोई ले सकता है, तो उनसे थोड़ा बिगड़ गई परीक्षा। क्या बोले, ब्राह्मण का स्वभाव होता है कि वो सहसा किसी को वंदन नहीं करता, पता चले कि ये वंदनीय है तो वंदन करेगा, और ये बटुक ब्रह्मा ब्राह्मण ब्रह्मचारी के वेश में गए, माथ नाए, भगवान के धनुष बाण से तो लग रहा है कि क्षत्रिय हैं, तो स्वरूप देखकर लग रहा है ये क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय को भला ब्राह्मण क्यों वंदन करेगा, इसलिए वो कपट खुल गया कि ये नकली बटुक है, असली में तो कुछ और है, ऐसा कुछ रामायणी लोग भाव देते हैं। उसका हम खंडन तो नहीं करते, निषेध नहीं करते, पर शास्त्र की एक बात बताते हैं, हनुमान जी से ऐसी चूक हो जाए हैं? अरे हमारे तुम्हारे से तो चूक हो सकती है, हनुमान जी से ऐसी चूक हो जाए आप समझ सकते हैं क्या? नहीं। हनुमान जी से अशास्त्रीय आचरण स्वप्न में भी संभव नहीं है। शास्त्र में लिखा है ब्रह्मचारी को सबका सबको वंदन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आश्रमों में वह सबसे कनिष्ठ है। ध्यान नहीं बात, चार आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ब्रह्मचर्य आश्रम सबसे छोटा है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम से बड़ा गृहस्थ, गृहस्थ से बड़ा वानप्रस्थी, वानप्रस्थी से बड़ा यति चतुर्थाश्रमी। तो ब्रह्मचारी को गृहस्थ वानप्रस्थी यति तीनों का अभिवादन करना चाहिए, ये शास्त्राज्ञा है। इसलिए हनुमान जी से चूक हुई, ये भाव जो लोग देते हैं उनको हम वंदन करते हैं, हमको इसका खंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी ने अशास्त्रीय कृत्य किया ये हम नहीं कह सकते। ना हम कहना चाहते हैं ना कर सकते हैं, क्योंकि संभव ही नहीं। तो बटुक को, ब्रह्मचारी को वंदन करना चाहिए, अपने से ज्येष्ठ आश्रम का वंदन करना चाहिए। इसी तरह से वर्ण ज्येष्ठ की बात है। यहां दीनबंधु जी, वो जो रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता जचरत दिव्य वासास्त्र कंठाभरण भूषिता, भागवत जी के दसम स्कंध में जो आई है ये बात, तो वहां टीकाकार पंडित वंशीधर जी श्रीधर जी ये क्या लिख रहे हैं, वहां टीकाकार लिख रहे हैं कि नंद बाबा रोहिणी का वंदन क्यों कर रहे हैं, तो लिख रहे हैं वर्ण ज्येष्ठत्वात्। नंद बाबा अपने को वैश्य वर्ण का मानते हैं और रोहिणी जी क्षत्रिय वर्ण की हैं, तो क्षत्रिय वैश्य से श्रेष्ठ है इसलिए वो उनका वंदन करते हैं। ये टीका में लिखी हुई है बात। तो इसी प्रकार से आश्रम की श्रेष्ठता, इसी प्रकार से वर्ण की श्रेष्ठता का विचार करके वंदन की बात। हाँ, चरण स्पर्श उसका करना चाहिए जिसके गोत्र आदि का और पूरा परिचय हुए कि इसका हम चरण स्पर्श कर सकते हैं, बाकी तो सी राम में सब जग जानी, हाथ जोड़ना सबको है, वंदन सबको है। वहां जो हनुमान जी ने प्रवचन किया है, उस प्रवचन को वो पूरे श्लोक वाल्मीकि रामायण में पढ़ने योग्य हैं। कई बार हमारे मन में आता है कि हम जब प्रवचन करने बैठे तो वाल्मीकि जी की भी मूल पोथी रख लें, मानस जी को भी रख लें, मन में तो आता है हमारे, लेकिन हम सोचते हैं कि वैसे ही बहुत पीछे कथा चल रही है और कहीं हम ग्रंथ बार बार खोल के देख कर बोलने लग जाएंगे तो फिर बहुत ज्यादा विस्तृत हो जाएगा, इसलिए वो भाव बार बार उठते हैं लेकिन उनको रोका जाता है। तो बड़े प्यारे श्लोक हैं वाल्मीकि रामायण में, उनको हनुमान जी एक साथ द्विवचन का प्रयोग राम लक्ष्मण के लिए कर रहे हैं और इतना साहित्यिक अलंकारिक भाषा हनुमान जी की है कि राम जी आश्चर्यचकित हो गए। हनुमान जी का वक्तव्य सुनकर, प्रवचन सुनकर राम जी आश्चर्य में भर गए। राम जी कहने लगे, लक्ष्मण ऐसा योग्य विद्वान बटुक ब्रह्मचारी मैंने आज तक नहीं देखा। अद्भुत वक्तव्य शैली है इसकी। ना ऋग्वेद विनीतस्य, वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, ना ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः। संपूर्ण ऋग्वेद जिसने आज जो पांच सस्वर कंठस्थ कर लिया हो, ब्राह्मण भाग मंत्र भाग, उसका भी ऐसा वक्तव्य नहीं हो सकता है। संपूर्ण यजुर्वेद, संपूर्ण सामवेद, अथर्ववेद जिसने कंठस्थ कर लिया हो, उसकी भी वाणी ऐसी नहीं हो सकती। इतनी देर से ये बोल रहा है बटुक, बहु व्याहरता नेन न किंच दपशब्दितम्। आश्चर्य है, इतनी देरी तक बोलने के बाद भी कहीं भी एक वाक्य की क्या चले, एक अक्षर के उच्चारण में इससे दोष नहीं हुआ। जिस वर्ण का जो उच्चारण स्थान है, उस उच्चारण स्थान से उस वर्ण की अभिव्यक्ति हो रही है। जो बात जिस रस में, जिस भाव में कहनी चाहिए, उस भाव में, उस रस में वो बात कही जा रही है। बहुत से लोग होते हैं वो उच्चारण तो ठीक करते हैं पर मुंह बिगाड़ देते हैं। ऐं अरे भाई, ऐं तो है, तुम अपना मुंह काहे को बिगाड़ रहे हो भाई। तो ये दोष है, मुंह बना करके बोलना, चला कर बोलना, इसलिए इसको मना किया हुआ है शास्त्र में, पाणिनि शिक्षा में मना किया हुआ है। व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान, लिख लो श्लोक, इतना बढ़िया श्लोक है पाणिनि जी का। व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दशाभ्याम नच पीड़े भीता पतन भेदाभ्याम तदवद वर्णान प्रयोजय। पता नहीं कितने समय के बाद इस श्लोक स्मृति में आया। क्या कहा था फिर भूल गए। हाँ, व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान, सिंहनी अपने पुत्रों को अपने मुंह में दबा के ले जाती है। जंगल में बच्चा दे दिया, अब बच्चे को सिंहनी ने मुंह में दबाया, गुफा में ले गई। अब सिंहनी की मूछ, सिंहनी के दाढ़े, उनमें कितना जहर होता है, कितनी तीक्ष्ण होती है, और उन दाढ़ों से, उस मुंह से सिंहनी व्याघ्री अपने नवजात बच्चों को मुंह में भर लेती है। व्याघ्री यथा हरे पुत्रां दस्त्राभ्याम नच पीड़े, पर कोई दांत की खरोंच उस बच्चे को नहीं लगती और ऐसे ढीला भी नहीं पकड़ती को मुंह से गिर जाए। भीता पतन भेदाभ्याम, कहीं बच्चा गिर ना जाए ये भी सावधानी रखती है। कहते जैसे सिंहनी अपने बच्चे को बड़ी सावधानी से मुंह में लेके जाती है, कहीं से उसको कोई विकृति ना आवे, ऐसे ही विद्वान पुरुष को शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दस्त्राभ्याम नच पीड़ेत भीता पतन भेदाभ्याम तद्वद वर्णान प्रयोजेत। अभी लिंग पुराण में संगीत का बड़ा बढ़िया प्रकरण आया। कोई संगीत वाले होंगे तो क्या कहना, महाराज नारद जी के प्रकरण में कितने राग हैं, कौन समय का कौन सा राग है, कितने ताल हैं, कैसे गाना चाहिए, गायन के गुण क्या हैं, गायन के दोष क्या हैं। तो नाद के स्वर में गाना, इसको दोष बताया है। खींच करके गाना, इसको दोष बताया है। अब मुंह बिगाड़ के गाना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ऐसे बिगाड़ के मुंह गाते हैं, ऐसा मुंह बनाते हैं गाते समय। एक मुंह बना करके बोलना, अब हम क्या करें, कोई नकल कर तो उतनी नकल करना आता नहीं, तो नकल करके बताते हैं हम कैसे मुंह बना के बोलते। तो वर्ण का स्वाभाविक उच्चारण नहीं करते, ये भी गायन के दोष हैं। आंख मूंद लेना, नाक मुंह मड़ोर देना, ये ठीक नहीं। इससे राग का तिरस्कार होता है, पुराण में लिखा है। जोर न पड़े, स्थिरता से गाइए। मुंह नाक बनाने की क्या जरूरत है भाई, गा रहे हो तो गाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वहां राम जी हनुमान जी से कह रहे हैं, इसके शब्द के उच्चारण में, इसकी नाशिका, इसके मुख, इसके कंठ, ओष्ठ, तालु या इसकी भाव भंगिमा, उसमें कहीं भी कोई न्यूनाति न्यून दोष नहीं आया। बोले ये ऐसी वाणी इसको कैसे मिल गई इस ब्रह्मचारी को। तो रघुनाथ जी कह रहे हैं, लक्ष्मण नूनम व्याकरण, वाल्मीकि का श्लोक है, नूनम व्याकरणम कृत्स्नम अनेन बहुधा श्रुतम बहुव्याहरता नेन न किंच दपशब्दितम। राम जी कह रहे हैं निश्चित ही इस बटुक ने सभी शास्त्र तो ठीक से पढ़े ही होंगे, व्याकरण शास्त्र को बारंबार पढ़ा होगा, क्योंकि गंभीर व्याकरण के ज्ञान के बिना ऐसा उच्चारण संभव नहीं। एक पंडित जी का पुत्र था, काशी पढ़ने भेजा, उसको पढ़ के आया, तमाम विषयों से आचार्य करके आया। पिताजी बड़े विद्वान थे, उन्होंने पूछा क्या पढ़ के आए, तो पुत्र ने बताया कि थोड़ा वो लघु सिद्धांत थोड़ी सी पढ़ लिए थे, उसके बाद फिर हमको वो विषय बहुत रुचिकर नहीं लगा, हमने साहित्य विषय ले लिया, थोड़ा मध्य सिद्धांत थोड़ा बहुत पढ़ा, ये पढ़ा वो पढ़ा, ज्योतिष पढ़ा, कर्मकांड पढ़ा, तो कल्प भी पढ़ा, ये भी पढ़ा वो भी पढ़ा। व्याकरण ज्यादा नहीं पढ़ा, क्यों, विषय प्रवेश तो हो गया, भाषा समझ में आ गई, अब उसी को लिए बैठे रहे, इससे कोई प्रयोजन नहीं था। इसलिए व्याकरण जितनी जरूरी थी उतना पढ़ लिया, बाकी हम सब कुछ पढ़ के आए हैं। अब प्रायः विद्यार्थी व्याकरण नहीं पढ़ते हैं, या तो रुद्र लेके पहुंच जाएंगे या गृह शांति लेके पहुंच जाएंगे। एक उधर बुंदेलखंड का एक विद्यार्थी था, महाराज जी के पास जब हम रहते थे तो महाराज जी कहते थे पढ़ाओ, तो हम पढ़ाना शुरू किया उसको, पढ़ने में ठीक था। संज्ञा प्रकरण तक उसने बढ़िया से कंठस्थ कर लिया अर्थ सहित, तो संज्ञा जल्दी कर लिया तैयार, और संज्ञा प्रकरण होते ही वो एक पुस्तक लेके आया, उनके ये कौन सी पुस्तक है, उस पर लिखा था विवाह पद्धति, पुस्तक पर लिखा था विवाह पद्धति। तो वो बुंदेली भाषा में बोला कि गुरुजी हमें तो ब्याह पढ़वो सिखा दो। क्यों, बोले हमारे घर पंडित आई हो, ब्याह पढ़वो आ जाए, बस हमारी पंडिताई तो चल जाएगी। बोले सत्यनारायण की कथा तो हम घर से ही बांचते हैं, माने सत्यनारायण की कथा तो हम घर से ही बांचते हैं, और थोड़ा बहुत आप गृह शांति रुद्री पढ़ा दोगे, विवाह पद्धति एक बार पढ़ा दो ठीक से मंत्र, हमारा काम हो जाएगा। बोले व्याकरण हमें नहीं पढ़ने। महाराज जी बड़े बड़े हंसे महाराज जी। महाराज जी ने कहा नहीं भाई, व्याकरण जरूर पढ़ो। देखो आर्थ जीना श्याम इत्यध्ययम व्याकरणम, हम कर्मकांड करने के योग्य हो में, हम ऋत्विक कर्म करने के योग्य हो में, इसके लिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। मुखम व्याकरणम स्मृतम, भगवान का मुख व्याकरण है, जैसे मुख के बिना व्यक्ति गूंगा है। इसलिए महाराज महाभाष्यकर पतंजलि ने लिखा है मुखत्वात् मुख्यम, मुख है वेद का व्याकरण, इसका मतलब मुख्य है व्याकरण। राम जी बोले इस ब्रह्मचारी ने सब शास्त्र तो पढ़े, व्याकरण विशेष पढ़ा, तो पंडित जी की बात पूरी कर दें। तो पंडित जी ने कहा बेटा अब तुम एक बार बनारस और चले जाओ, ठीक से वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पढ़ना, प्रौढ़ मनोरमा भी पढ़ना, कुछ महाभाष्य भी सुनना, फिर आना। कोई जल्दी नहीं ब्याह की, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, जाओ तुम पढ़ के आओ। पुत्र को लगा फिर जाना पड़ेगा, फिर पढ़ना पड़ेगा, क्या कह रहे हैं पिताजी। तब पिताजी ने कहा यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम, क्या कहा, यद्यपि बहुना, बहुत प्रकार से तुमने शास्त्रों का अध्ययन किया है, लेकिन तथापि पठपुत्र व्याकरणम, किस लिए व्याकरण पढ़ूं पिताजी। तो पिताजी बोले सकृतः सकलः शकलो मा भूत, सकृत शकृत, शकृत शकृत, समझ में आई बात नहीं आई। व्याकरण इसलिए तुम जाकर पढ़ो कि कहीं तुम्हारा सकल शकल न हो जाए। सकल और शकल, सकल माने होता है संपूर्ण, और उसी को तालव्य सकार से बोल दोगे तो शकल माने हो जाएगा टुकड़ा खंड। सकृत माने होता है एक बार, और शकृत जब बोलोगे संधि हो गई तो शकृत हो गया, शकृत शकृत, तो शकार था। तो शकृत माने एक बार, और शकृत माने मल विष्टा। तो एक अक्षर के उच्चारण में इतना अंतर आ जाता है, वा वा में शा सा सा में कितना अंतर है, ये व्याकरण शास्त्र बतलाएगा। अब आजकल के तो बीए एमए पढ़े हुए लड़के भी भेद समझते ही नहीं है, लिखने में क्या भेद है, वो लिखते चले जाते। तो इतनी देर से ये ब्रह्मचारी बोल रहा है, लेकिन एक एक वाक्य की भी अशुद्धि इसके द्वारा नहीं हुई, और इससे तो जरूर अपना परिचय बढ़ाना चाहिए। ये इतना बड़ा बुद्धिमान विद्वान हमारे लिए विपत्ति में सहयोगी सिद्ध हो सकता है। राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे और हनुमान जी की मानसिक अनुसार वक्तव्य शैली, नाथ शैल पर कपिपति रही सो सुग्रीव दास तब आई। हे नाथ, ऋषिमुख पर्वत पर शैल पर कपिपति रही, कपिपति रही तो हम क्या करें? बोले आप रघुपति हैं और वो कपिपति हैं, तो रघुपति और कपिपति का संबंध तो होना ही चाहिए है? नाथ शैल पर कपिपति रही, रहता तो रहने दो, क्या करें हम उसका? अरे बोले महाराज आपका बड़ा भगत है वो, सो सुग्रीव दास तब आई। वो सुग्रीव आपका दास है। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी सही बोले कि झूठ? स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो हनुमान जी झूठ बोले। सुग्रीव कब दास बन गया राम जी का? सो सुग्रीव दास तब आई, वो आपका दास है। दास के यही लक्षण है कि पठवा बाली होए मन मैला, देख के भयभीत हो गया। तो हनुमान जी को झूठ कम से कम नहीं बोलना चाहिए। बात तो ऐसी समझ में आती कि ना, हनुमान जी झूठ बोले, सो सुग्रीव दास तब आई। तेहिसन नाथ मैत्री कीजिए, हनुमान जी झूठ बोल नहीं सकते। क्यों? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी महाराज ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, अविवेकी अज्ञानी ही झूठ बोलते हैं। ज्ञानवान पुरुष झूठ वाला क्यों बोलने लगे? हनुमान जी उनसे बड़ा वेदांत तत्व का, ब्रह्म तत्व का ज्ञाता और कोई दूसरा नहीं है। कैसा है? व्याख्यातम भरतादि प्रवृतम रामम भजे श्यामलम, वह हनुमान जी तत्वम मुनिन्द्र ही परम। हनुमान जी ऋषियों को तत्व ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। तत्वम मुनिन्द्र ही परम, पर तत्व का उपदेश हनुमान जी मुनियों को दे रहे हैं। हनुमान जी बहुत बड़े ज्ञाता हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं हनुमान जी महाराज। हनुमान जी इस सिद्धांत को जानते हैं कि भगवान श्री राम नित्य स्वामी हैं। बहुत बढ़िया, भगवान श्री राम नित्य स्वामी हैं और जीव भगवान का नित्य दास है। वो स्वीकार करे या न करे, जीव मात्र भगवान का दास है और भगवान जीव मात्र के स्वामी हैं। इसी को हमारे गौड़ीय आचार्यों ने कहा, जीव का स्वरूप क्या है? बोले जीव कृष्ण का नित्य दास है, नित्य दास है भगवान का जीव, नित्य दास है। इसलिए ये संबंध वो भूला हुआ है और इस भूले हुए संबंध का ज्ञान कराना, इस भूले हुए संबंध के ज्ञान कराने का ही नाम दीक्षा है। भूले हुए संबंध के ज्ञान कराने का नाम दीक्षा है, इसलिए स्वरूप विज्ञान दीक्षा है। क्या है? स्वरूप विज्ञान दीक्षा है। दीक्षा शब्द का अर्थ क्या है? दीयते ज्ञान संबोधः क्षीयते पाप संचय दीयते क्षीयते स्नात साजी क्षेत्र विधीयते। गुरु जी के द्वारा जीव को उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराया जाए और वास्तविक स्वरूप के ज्ञान से क्षीयते पाप संचय संपूर्ण पाप राशि क्षीण हो जाए, उस पवित्र संस्कार को दीक्षा कहते हैं। दीयते ज्ञान संबोधक क्षीयते पाप संचय दीयते क्षीयते अस्मात् साधी क्षेत्र विधीयते। स्वरूप क्या है? स्वरूप विज्ञान दीक्षा है। और स्वरूप क्या है? किसी भी काल में, किसी भी अवस्था में, किसी भी प्रकार से जिसमें परिवर्तन संभव न हो उसे स्वरूप कहेंगे। अब देखो, शरीर संसार ये दो चीजें निरंतर परिवर्तित होने वाली है। हम 10 वर्ष पहले जैसे दिखाई पड़ते थे अब नहीं है, अब जैसे दिखाई पड़े 10 वर्ष पीछे नहीं दिखाई पड़ेंगे। ये तो स्थूल बात हुई, बारीक बात ये है एक क्षण पहले जैसे थे दूसरे क्षण में वैसे नहीं। शरीर संसार की प्रत्येक चीज बदलने वाली है, पर अरे क्या हो गया? तो हम निवेदन कर रहे थे कि जब शरीर हमें नहीं मिला था तब भी हम भगवान के अंश थे, आज भी हम भगवान के अंश हैं, और जब ये शरीर अपनी अवधि पूर्ण करके चिता में चला जाएगा उसके बाद भी हम भगवान के ही रहेंगे। राम जी के थे, राम जी के हैं, राम जी के ही रहेंगे। ये संबंध हमारा भगवान से नित्य है। शरीर संसार का संबंध अनित्य है और जीवात्मा परमात्मा का संबंध नित्य है। ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि करिष्यति। गीता जी में भगवान का नित्य संबंध हमारा भगवान के साथ है, नित्य संबंध। उस नित्य संबंध की स्मृति जिस संस्कार में कराई जाए उस संस्कार को दीक्षा कहते हैं। तो ये दीक्षा वाला काम कौन करता है? गुरुजी करते हैं। और गुरुजी की भूमिका यहाँ कौन निभा रहे हैं? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज गुरुजी की भूमिका निभा रहे हैं। हनुमान गुरुजी की भूमिका क्या है? मध्यस्थ की भूमिका, बिचौलिया, बिचौलिया मध्यस्थता करने वाला। इधर तो भगवान से कह दिया कि नाथ तैल पर कपिपत रही सो सुग्रीव दास तब आई। इसका मतलब है महाराज तैल पर है वो, उसमें विनम्रता नम्रता नहीं है, वो तो अहंकार के पहाड़ पे तो पहले से ही चढ़ा है, तैल पर बहुत ऊंचाई पर अपने को माने बैठा है। लेकिन प्रभु कुछ भी हो, चाहे जितने दोषों का खजाना हो, दोषों के पहाड़ पर चढ़ा हो, दोषों के शिखर पर बैठा हो, तो भी तो जीव है, और जीव है तो आपका नित्य दास है, और जब आपका नित्य दास है तो आपको उसे अंगीकार करना ही चाहिए। अरे भाई वहां क्यों भीड़ लगा के खड़े हैं? ए, ए समय पर कभी बाहर नहीं निकलना चाहिए, कोई चीज आके सिर पे ही गिर जाए तो क्या करोगे? तो राम जी की दया से देखो ये मध्यस्थ की भूमिका सदगुरु निर्वहन करते हैं। उधर भगवान को कहेंगे नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधिनम। हे नारायण, आप इस जीव को स्वीकार कीजिए। भगवान बोले क्यों स्वीकार करें, हमारा मन नहीं है स्वीकार करने का। बोले आपका मन होने न होने से क्या मतलब, स्वीकार तो आपको करना पड़ेगा। भगवान बोले जबरदस्ती? बोले हाँ जबरदस्ती समझ लो, आपको तो बलात् स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्यों? बोले इसलिए स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि नारायण, आपका नाम नारायण है। नारायण माने होता है संपूर्ण चेतन अचेतन का परमाश्रय। अचेतन प्रकृति और चेतन जीव दोनों के आप परम परम आश्रय हैं। तो जब आप समस्त जीवों के आश्रय हैं तो क्या यह जीव नहीं है? या तो आप ये कह दो कि हमारा नाम नारायण नहीं है, और जब आपका नारायण नाम है आप सबके आश्रय हैं तो इसका आश्रय आप क्यों नहीं बन सकते? आपको इसका आश्रय बनना पड़ेगा। भगवान बोले नारायण नाम तो मेरा वेदों में है, सत्य है, लेकिन कितनी बार इसको आश्रय देकर देख लिया, ये अपनी दुष्टता से बाज नहीं आता है, हमारी कृपा करुणा को बार बार ठुकराता है, इसलिए अब हमारा मन नहीं है इसको शरण में लेने का। तब गुरुजी बोले दया सिंधो, दयालु पुरुष ये कभी नहीं देखते हैं कि ये दया का पात्र है कि नहीं, वो तो दुखी प्राणी को देख के ही द्रवित हो जाते हैं और उनके मन में दया का संकल्प जग जाता है। तो जब दयालु पुरुषों में इतनी दया होती है तो आप तो दया के अगाध समुद्र हैं, दया सागर हैं, तो आप दया सागर होकर कहते हैं हम दया नहीं करेंगे, इसको शरण में नहीं लेंगे। अरे हे दया सागर, आप इसको शरण में ले लीजिए। भगवान बोले हम दया सागर तो हैं, पर क्या करें, इसके ऊपर बार बार दया करके देख लिया, हर बार प्रतिज्ञा करता है अब जन जाए भजो चक्र पाणी, अब जन्म लेकर भजन ही करूंगा, अभजन करता नहीं, ठीक उसके उल्टा करता है। अब बिल्कुल दया नहीं आ रही है, क्या करें, हमको दया अब नहीं आ रही है, भले दया सागर हो तो क्या। तब गुरुजी ने कहा वात्सल्य गुण सागर, हे नाथ आप तो वात्सल्य गुण के समुद्र हैं। इतना सुनते ही भगवान का करुणा मैं हृदय फूट पड़ा, भगवान के नेत्रों से प्रेम जल बह आया। बोले अब आगे मत बोलो, बोलो क्या करना है बताओ, करना क्या है, इसको शरण में ले लीजिए। वात्सल्य गुण सागर, आप वात्सल्य गुण के समुद्र हैं, आपके वात्सल्य गुण की एक छोटी सी बूंद, एक बूंद, उस बूंद के 100 हिस्से किए गए, और उस 100 हिस्सों में से जो 100वां हिस्सा है उसको कहेंगे सीकर, सीकर से त्रैलोक सुपासी, उस वात्सल्य के सीकर से तीनों लोकों में वात्सल्य बटा है, और माताओं के हृदय में अपनी संतान के प्रति कितना वात्सल्य होता है। तो आपके हृदय में अपने प्राण जीवन धन के, आपके हृदय में अपने अंशभूत जीव के प्रति कितना वात्सल्य होना चाहिए। भगवान बोले अब मत बोलो, कहो क्या करना है, शरण में ले लो। इतनी बढ़िया वकालत करते हैं गुरुजी, यदि गुरु तत्व न हो तो कोई जीव भगवान की शरण में जाने के लायक ही न हो। ठाकुर जी को राजी कर लेते हैं, वात्सल्य गुण सागर। ठाकुर जी ने कहा देखो अब शरण में तो हम ले ही लेंगे, लेकिन कुछ हमारा मन है तुमसे पूछने का, महाराज आज्ञा करो। बोले एक बात बताओ, ये हमको तो जानता तक नहीं था, दूर दूर तक हमसे इसका कोई लेना देना नहीं था, पता नहीं क्या क्या सुना सुना करके इसको तुम थोड़ा भाव जगा के इधर खींच लाए, यही तो होता हम सबके साथ में, हम लोग भगवान को कहां जानते हैं, रामचरितमानस सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, गीता जी सुनते हैं, भक्तमाल सुनते हैं, तो संतों की वाणी सुनते सुनते थोड़ा भाव जगता है कि हमें भगवान की शरण होना चाहिए। तो पता नहीं क्या क्या सुना सुना करके तुमने इसको जाल में फंसा लिया। जब तुमने आकृष्ट किया है तो तुम अपने ही पास रखो, हमारे मत्थे क्यों मरना चाहते हो? ध्यान में ही बात, भाई आपने इसको बुलाया है तो आप अपने पास रखो, हमारे मत्थे क्यों बांधना चाहते हो? गुरु महाराज बोले, हमारे गुरुजी ने कह दिया था, बच्चा कोई भी वस्तु तुम्हारे पास आवे उसको बढ़िया से अमनिया करना, सुधारना, अमनिया करके संस्कारित करके फिर अपने आराध्य के सामने निवेदित करना, भोग लगाना, और जब आराध्य स्वीकार कर लें तो वो भोग नहीं रह जाएगा, वो प्रसाद हो जाएगा, और प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, भगवत प्रसाद से संपूर्ण दुखों की निवृत्ति होती है। तो गुरुजी ने कह दिया था, बच्चा अमनिया वस्तु का व्यवहार नहीं करना, भोग लगाकर प्रसाद ही लेना। ये आया था, हमने इसका थोड़ा भद्र भद्र करके तिलक लगा के तुलसी बांध के नाम सुना के आपके योग्य इसको संस्कार थोड़ा करके आपके सामने पधरा दिया है, अब आप इसको स्वीकार करो, रहेगा तो हमारे ही पास, हाँ रहेगा हमारे ही पास, लेकिन आप इसको स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि भगवान आपको स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? बोले इसलिए करना पड़ेगा, कोई व्यक्ति पेड़ पर चढ़ा और पांव फिसल गया और ऊपर से टप से नीचे आ गया, अब महाराज हाथ के बल गिरा, हाथ टूट गया, ले गए शुक्ला जी के हॉस्पिटल में, उठा के ले गए, उन्होंने प्लास्टर चढ़ाया, भाई 2000 रुपया लगा, पता नहीं कितना लगता होगा, हम अनुमान से बोल रहे हैं, भाई 2000 रुपये लगेगा और प्लास्टर चढ़ जाएगा। बोले भैया मरता क्या ना करता, जल्दी प्लास्टर चढ़ाओ, 2000 रुपये दे दिए। अब प्लास्टर चढ़ाने के बाद पट्टा बांध दिया, गले में लटका दिया, ऐसे आप लटका देते हैं नहीं, ऐसे इसको रखो, थोड़ा बचाना, अभी धक्के से बचाना, और इतने दिन का कच्चा प्लास्टर, फिर पक्का प्लास्टर, इसके बाद फिर उसको काट के फिर ठीक हो जाता है। अब वो 2000 रुपए देने वाला व्यक्ति झगड़ा करे कि तुम हमको ही ठग रहे हो, हैं? ये 2000 रुपए हमने टूटा हाथ अपने गले में लटकाने के लिए दिए हैं? अरे हमने पैसा दिया तो हाथ ठीक करो, टूटा हाथ हमारे गले में क्यों लटकाया जा रहा है? तो डॉक्टर क्या बोलेगा? यही बोलेगा, श्रीमान जी हाथ आपका टूटा है तो हम अपने गले में थोड़ी लटकाएंगे, जिसका हाथ टूटा है उसी के गले में लटकाया जाएगा। भगवान आपने छाती ठोक कर कहा है, ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना, मेरा ही अंश है आपका ही अंश है, टूट गया माया की चोट चपेट खा के, हमने थोड़ा तिलक उलक लगा के प्लास्टर चढ़ा दिया है, ये सब प्लास्टर ही है, प्लास्टर चढ़ा दिया है, अब आप थोड़ा सा लटका के रखेंगे, थोड़ा संभाल के रखेंगे अपनी तरफ से, तो ऐसा पक्का जुड़ जाएगा कि फिर लटका के नहीं रखना पड़ेगा, आपका अविभाज्य अभिन्न अंग बनकर आपके चरणों में निरंतर समर्पित रहेगा, आपकी सेवा करेगा। इधर तो भगवान को राजी करते हैं और इधर जीव को राजी करते हैं। विश्वद्रोह कृत अघ जेही लागा, शरण गए प्रभु तदपि न त्यागा। कोटि भी प्रबध लाग जाऊ, आयु शरण तजों नहीं ताऊ। ये शरणागत का त्याग करते ही नहीं है, अरे तुम चाहे जितने बुरे से बुरे ही क्यों ना हो, एक बार इनको अपना कहके तो देखो। ये इधर से भी और उधर से भी बीच में संबंध जुड़ा देते हैं। इसीलिए ये बात श्रद्धेय स्वामी जी की दास को इतनी प्रिय लगती है कि सच्चे संत सच्चे गुरु किसी जीव को अपने से नहीं जोड़ते हैं, वो तो अपने आराध्य से जोड़ते हैं। ठाकुर जी से जोड़ दिया। यही काम हनुमान जी महाराज कर रहे हैं। जीव रूपी सुग्रीव को परब्रह्म श्री राम से आचार्य बनकर गुरु बनकर के सुग्रीव हनुमान जी मिला रहे हैं। अब एक बात है शास्त्री जी बड़े ध्यान देने की, इतना समर्थ गुरु सुग्रीव जी को मिले, कितने समर्थ, हर प्रकार से समर्थ गुरु, फिर भी सुग्रीव में जितना परिवर्तन आना चाहिए था उसका अभाव ही दिखाई पड़ता है कि नहीं। राम जी को भी कहना पड़ा, सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी पावाराज कोशपुर नारी। लक्ष्मण, सुग्रीव ने मेरी खोज खबर लेना ही बंद कर दिया। हमारी शरणागति तो केवल एक माध्यम थी, उसे हमसे कोई लेना देना नहीं। उसको तो पावा राज कोशपुर नारी राज मिल गया, किष्किंधा का राज मिल गया, खजाना मिल गया, किष्किंधा जैसा पवित्र नगर मिल गया और पत्नी रुमा मिल गई। पावा राज कोशपुर नारी, ये सब उसको मिल गए। अब हमसे क्या लेना देना है? चार महीने राम जी रहे प्रवर्षण गिरी पर, चार महीना, चार महीने में एक बार भी दर्शन करने सुग्रीव जी नहीं आए, बगल में रहे थे। अरे अमावस्या अमावस्या दर्शन का नियम ले लेते, पूर्णिमासी पूर्णिमासी ले लेते, एकादशी एकादशी ले लेते, एकाद नियम तो लेते कम से कम, एक बार भी नहीं। ऐसा क्यों? एक तो ये, और दूसरे हनुमान जी के द्वारा शरणागति कराए जाने पर भी मार पड़ी सुग्रीव को। बंधु न होए मोर यह काला, बाली ने पिटाई भी की उसकी। तो इतने समर्थ गुरु के होते हुए पिटना भी पड़ा, पहले वो मरम्मत हुई और इसके बाद फिर ये, तो पहले भी सुग्रीव को बहुत कष्ट झेलना पड़ा और अब की बार महाराज इतना होने के बाद भी, इतना विश्वास राम जी के प्रति जगाने के बाद भी सुग्रीव राम जी को भूल गए। समर्थ सद्गुरु के होते हुए भी जो लाभ मिलना चाहिए था सुग्रीव जी को, वो लाभ क्यों नहीं मिला? इसका एकमात्र उत्तर है, समर्थ से समर्थ सद्गुरु के प्रति भी जैसी पूज्य बुद्धि, आदर की बुद्धि, श्रद्धा और विश्वास की बुद्धि होनी चाहिए, वो बुद्धि सुग्रीव जी की हनुमान जी के प्रति नहीं है। और सरल शब्दों में कहें तो सुग्रीव जी में गुरु निष्ठा का अभाव है। वो यही समझते हैं, ए ये तो हमारे चेला के जैसे ही है, क्यों हमारे पूज्य पिता सूर्य नारायण और ये सूर्य नारायण के शिष्य हैं और मैं सूर्य नारायण का पुत्र हूं, तो शास्त्र में तो लिखा है गुरुवत् वर्तितव्यम गुरुपुत्रे, गुरुपुत्र के साथ गुरु के जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो मैं गुरुपुत्र हूँ, वो तो यही समझ बैठे कि मैं गुरु हूँ, ये चेला है, सेवक है, मैं स्वामी हूँ, ये सेवक है। गुरु तत्व के प्रति महत्व बुद्धि न होने का ये दुष्परिणाम है। भगवान मिलने के बाद भी फिसलना हो रहा है, भगवान से मिलने के बाद भी अपराध बनते चले जा रहे हैं, मन विषयों में जा रहा है, भोगों में जा रहा है। इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना है, भगवान साक्षात मिल भी जाएंगे, किंतु यदि आपकी गुरु निष्ठा कमजोर है तो भगवान से मिलकर भी आपको जो लाभ हो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। हमारे दिमाग में तो ऐसी घुसी गई है ये बात कि गुरु निष्ठा के बिना, आचार्य निष्ठा के बिना जीव की परमार्थ में अणुमात्र भी गति नहीं, बिल्कुल चल ही नहीं सकता, चलने की सोच नहीं सकता। सबसे पहली निष्ठा है गुरु निष्ठा। प्रथम निष्ठा है गुरु निष्ठा। तो श्री हनुमान जी महाराज उन्होंने सुग्रीव जी की मित्रता कराई है। तब हनुमंत उभय दिशी की सब कथा सुनाई, पावक साकी देई कर जोरी प्रीति दृढ़ाई। तो जयति सुग्रीव रिक्षादि रक्षण निपुण, यदि सुग्रीव जी की राम जी के प्रति शरणा, राम जी के चरणों में शरणागति न कराई होती तो सुग्रीव आदि जो बानर ऋक्ष बानर हैं इनकी रक्षा ही नहीं होती। तो हनुमान जी ही इसको जोड़ने की कड़ी हैं। किशोरी जी ने पूछा है नर बानर ही संग कहू कैसे, बई कथा कहू संगति जैसे, नर वानर का संबंध कैसे हुआ। तो इसमें इसकी कड़ी भी हनुमान जी महाराज हैं। इसीलिए आगे कह रहे हैं बाली बलशाली बध मुख्य हेतु। हनुमान जी ने राम जी की शरणागति सुग्रीव जी को न कराई होती तो बलशाली बाली का वध कदापि संभव नहीं था। बाली बध बाली बलशाली बध मुख्य हेतु। बाली बहुत बलशाली था। स्वयं सुग्रीव जी महाराज ने कहा है कि दुंदुभी नाम का राक्षस जो पर्वताकार था, इसने गर्जना किया बाली के सामने। बाली का स्वभाव था वो शत्रु की गर्जना सुन नहीं सकता था, और बाली ने उस दुंदुभी नाम के राक्षस से युद्ध किया जो भैंसे के आकार में आया था। भयंकर युद्ध किया और युद्ध करके उसे निष्प्राण कर दिया, उठाकर पटका मर गया, और अपनी भुजाओं में उसको उसके पर्वताकार विशाल देह को तोला और महाराज जी उसको बाली ने उठा करके फेंक दिया। कितने दूर उठा करके फेंक दिया, कितनी दूर फेंका, तो एक योजन की बात वाल्मीकि रामायण में आई है। एक योजन दूर, एक योजन माने होता चार कोस, चार कोस माने 12 किलोमीटर दूर, 12 किलोमीटर दूर उसको फेंक दिया। राम जी बोले दिखाओ, तो जहां फेंका था वहां दुंधवी का शरीर था, वो पूरा पहाड़ भर गया था, धूल मिट्टी जम के उस पर पेड़ पौधा भी लग गए थे, वो पहाड़ जैसा हो गया था। तो पादांगुष्ठेन चिक्षेप संपूर्णम दशयोजनम, वाल्मीकि रामायण में लिखा है। राम जी ने हंसते हुए अपने बाएं पैर का अंगूठा लगाया तो वो 10 योजन, 10 योजन माने होता 40 कोस, माने 120 किलोमीटर दूर जाकर के वो पहाड़ गिरा। इसी को कहते शंका के राज्य में जीना। सुग्रीव थोड़े उदास हुए, बोले महाराज अब तो हड्डी हड्डी रहेगी, चमड़ी मांस तो सब खत्म हो गया, अब उतना वजन नहीं रह गया इसमें। पहले जब ताजा ताजा मरा था तो उसमें वजन ज्यादा था। अच्छा, इसका मतलब अभी भी तुम्हारी शंका समाप्त नहीं हुई है, कैसे होगी? बोले महाराज ये जो सात ताल के वृक्ष हैं, ये सात ताल के वृक्ष इनको परम बलशाली बाली इन सात वृक्षों को एक एक करके उसने कई बार बींध डाला और इसे देवता नहीं जीत सकते हैं, ये महान बलवान है बाली। और महाराज इसको ये भी वर प्राप्त है कि जो व्यक्ति इन सातों तालों को एक ही बाण से एक साथ आर पार छिद्र कर देगा, बेध देगा, वही इसको मारने में समर्थ होगा। हनुमान नाटक में श्री लक्ष्मण जी महाराज ने हनुमान जी से कहा, राम जी से कहा है कि प्रभो आप एक ही बाण से इन सातों तालों का भेदन कर देना। क्यों? बोले यदि आप भेदन नहीं करेंगे तो एक दैव शरेणैके नैव भिन्न कलेवराहा म्रियन्ते सप्त तालास्तं घ्नन्ति हंतारम अन्यथा। यदि कोई व्यक्ति एक बाण से बंध नहीं कर पाएगा तो उस व्यक्ति का स्वयं का नाश हो जाएगा। तो प्रभु आप लीला खेल, आप तो खेल खेल में सब कर सकते हो, लेकिन हमने आपको बतला दिया है आप ऐसा ही करना। राम जी ने ऐसा ही किया। बलशाली कितना है बाली बलशाली, ऐसी भी एक कहावत प्रसिद्ध है कि बाली को कुछ ऐसा भी वरदान प्राप्त था कि जो सामने पड़े उसका बल उसमें आ जाता था, ऐसी भी एक किंवदंती है। और कम से कम दास को तो अब तक कोई ऐसा वचन पढ़ने में नहीं आया, कहीं आया हो कहीं लिखा होगा जरूर, किंवदंती भी कोई ना कोई आधारहीन तो नहीं होती है क्या, हमारे सुनने समझने में नहीं आया, पर ये बात बार बार कही जाती है कि बाली को छिपके क्यों मारा, बोले सामने पड़ने से आधा बल ले लेता था, ऐसी भी बात लोग कहते हैं। बाली बलवान कितना था, बाली कितना बलवान था, बाली महाराज इतना बलवान था कि त्रिलोक विजयी रावण बाली से लड़ने गया। बाली उस समय समुद्र के जल में खड़े होकर संध्या कर रहे थे, प्रातः कालीन संध्या कर रहे थे। ये सब देवता हैं, ये बंदर के रूप में ये सब देवता हैं, सब वेद पढ़े, सब अग्निहोत्र करते, सब संध्योपासन करते हैं, ऐसा बंदर न समझना, किच किच करने वाले, ये सब सब बहुत बढ़िया से रहने वाले हैं सब, तो संध्योपासन कर रहे थे। रावण ने देखा कि ये बहुत बलवान है, ऐसे तो इसको बलपूर्वक तो मारना कठिन है, छल पूर्वक मार दो। तो रावण धीरे से पीछे पीछे आया और उसका विचार था कि कमर में इसका हाथ डाल करके एक ही दाव लगाएंगे और सिर के बल इसको समुद्र में डुबा देंगे, तब तक बाहर निकलने ही नहीं देंगे जब तक दम घुट घुट के मर न जाए, ऐसा निश्चय किया था रावण ने। और बाली इतने बुद्धिमान थे कि पीछे से कौन आ रहा है वो सब उनको पता चल गया और ये क्या करना चाहता ये भी पता चल गया। क्यों? बानर की एक प्रकृति होती है, विशेषता है बानर की, कोई चीज आप खाने की होगी तो ऐसे उधर डालोगे ना ऐसे मुंह कर लेगा, उधर ऐसे मुंह कर लेगा, माने वो प्रमाणित करता है कि हमें कुछ भी पड़ा हो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। और जैसी आपकी थोड़ी सी नजर चूकी कि बस फिर निशाने पर ही पहुंचेगा, तो ऐसा प्रमाणित कर दिया मानो उसको पता ही नहीं, एकदम भोलेपन से खड़ा है। और जैसे ही रावण ने कमर में खोची डाली, हाथ डाले, वो डालते ही अपने बाएं हाथ से झटका देकर उसकी गर्दन को ऐसे करके दबाया, जोर से दबाया गर्दन को, इतनी जोर से पहले झटके में ही दबा दिया, वो ऐसे बेचारा तिल मिला गया, ढीला पड़ गया एकदम, एकदम लटक गया, फिर देखा भी नहीं उसकी तरफ, भजन करते रहे। आज लंबा भजन किया, फिर मध्याह्न संध्या करने दूसरे समुद्र में चले गए, पश्चिम समुद्र में सायं संध्या करने चले गए, हजारों योजनों की यात्रा की, और किष्किंधा जब पहुंचे तो थोड़ी सी कांख ढीली करी, तब तक तो रावण बिल्कुल ऐसे लुंज पुंज हो गया था कि बस मुर्दा ही समझो, जैसी कांख ढीली करी रावण नीचे गिरा। तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है, कुतस्त्वमिति चाब्रवीत, बाली ने क्या कहा, कुतस्त्वमिति चाब्रवीत, अरे तू कहां से आया, जैसे कोई चैंटा, कोई झींग और कोई कीड़ा कांख में चला जाए और व्यक्ति ऐसे करके पटक, अरे ये कहां से आ गया, ऐसे कीड़े मकोड़े की तरह रावण को नीचे गिराकर बाली ने कहा, अरे तू कहां से आया, कौन है तू, कहां से आया, अरे बड़ा विचित्र जीव है, 10 सिर हैं, 20 हाथ हैं, कौन है, कहां से आया भाई, तू कौन है। रावण ने ऐसे से कहा, रावण ने ऐसे सिर कर लिया और रावण बोला कि हे महान बलशाली बाली, यमराज को पराजित करने वाला, देवराज इंद्र को पराजित करने वाला, काल और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला दशग्रीव त्रिलोक विजयी रावण, उसकी ऐसी दशा आपने कर दी, आपके बल की कोई थाह नहीं है, मैं पुलस्त्य वंशी ब्राह्मण हूं और आप बड़े ब्राह्मण देव हैं, ब्राह्मणों को आप बहुत मानते हैं, तो मैं आपसे आपकी मित्रता का हाथ मांगता हूं और आप मुझे अभय दान दीजिए। और लिंग पुराण में एक बात और आई है, वो डायरी आज हम नहीं लाए, नहीं तो हम आपको दिखाते श्लोक, उसमें लिखा है बाली ने रावण से, रावण ने बाली से ये वचन ले लिया था कि युद्ध के काल में तुम मेरी सहायता करोगे, मेरे प्राण संकट में होंगे तो तुम मेरी सहायता करोगे, ये वचन बाली ने रावण को दिया था। इसीलिए हनुमान जी ने बाली का वध पहले कराया, इसलिए विनय जी में लिखते हैं बाल बलशाली वध मुख्य हेतु। हनुमान जी इस रहस्य को जानते थे कि यदि बाली को मारा नहीं गया तो सारी बानरी सेना लेके वो वहां खड़ा हो जाएगा, और फिर ये सब बानर हैं तो देवता आए, देव कार्य के लिए, राम जी के कार्य के लिए आए हैं, फिर ये असुर के पक्ष में चले जाएंगे और इसकी भी दुर्गति हो जाएगी, फिर इसकी दुर्गति हो जाएगी, तो जिस राजकुमार युवराज बाली को अंगद को शरण में आना है, अंगद की शरणागति नहीं हो पाएगी, और बाली तो राम जी के द्वारा मारा ही जाएगा, रावण भी मारा जाएगा और अंगद भी मारा जाएगा, तो हनुमान जी के मन में करुणा आई, बाली भी सनाथ हो, अंगद परम सनाथ हो, किष्किंधा भी सनाथ हो और ऋक्ष बानर आदि भी सनाथ हो, क्योंकि जीव तभी सनाथ हो सकता है जब उसके नाथ श्री रघुनाथ हो, और नाथ रघुनाथ नहीं है तो अनाथ है, फिर सनाथ कहां। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जयति सुग्रीव ऋक्षादि रक्षण निपुण बाली बलशाली वध मुख्य हेतु। हाँ, एक बात और मन में आई कह देते हैं, बाली जैसे धर्मनिष्ठ व्यक्ति के होते हुए इस क्षेत्र में इतना उपद्रव बढ़ गया, रावण की चौकियां स्थापित हो गईं, आतंकवादी शिविर, आतंकवादी अड्डे बन गए, जैसे पाक अधिकृत कश्मीर में और कहां कहां सब आतंकवादी अड्डे बन जाते हैं ना, ऐसे आतंकवादी अड्डे ही थे ये सब, क्यों बन गए? शास्त्री जी प्रश्न है, इतने वर्णाश्रम धर्म को मानने वाले, अग्निहोत्री वेद पाठ करने वाले बाली के रहते हुए रावण की चौकियां कैसे स्थापित हो गई यहां तक? सब दक्षिण में तो वही चौकी स्थापित, खर दूषण त्रिसरा ये सब वही तो थे। इसका मूल कारण था बाली और रावण की मैत्री। आपकी जिस देश से मैत्री हो जाएगी तो वहां का सब आना जाना सब रहेगा। तो बाली ने उपेक्षा कर रखी थी, अपने में मस्त था बाली। इसीलिए रहे न नीच मते चतुराई, रहे न नीच मते चतुराई, नवन नीच के अति दुखदाई। रावण नीच है, उसने नम्रता की, वो इतनी दुखद हो गई कि इतने बुद्धिमान विवेकी बाली का सब कुछ नष्ट हो गया, बिगड़ गया। बाली देवराज इंद्र का अंश है, देवराज इंद्र ही बाली के रूप में है, लेकिन देखो अधर्मी से मैत्री होने के कारण कैसी स्थिति आ गई। तो बाली बलशाली बध मुख्य हेतु, बाली बलशाली बध मुख्य हेतु। और कैसे हैं? बोले सिंहिका जलधि लंघन सिंह, सिंहिका मद मथन जलधि लंघन सिंह। सिंह हनुमान जी को क्यों कहा? ये कपि सिंह तो है ही है, कपि सिंह तो ये ही है, बाकी सिंह इसलिए कहा कि सिंह को के बारे में एक बात बहुत प्रसिद्ध है कि सिंह पहले से एक लक्ष्य निर्धारित करता है। यहां खड़ा है शेर तो लक्ष्य निर्धारित करेगा कि हमको वहां पहुंचना है। तो जो अपना लक्ष्य निर्धारित सिंह करता है फिर वहां दौड़ के या चल के वहां नहीं पहुंचता है, वो जहां से लक्ष्य निर्धारण करता है जहां तक पहुंचने के लिए वहां वो छलांग लगाता है। तब तक उस क्षेत्र को भी देखता नहीं है, बस लक्ष्य को देखता है, लक्ष्य को देखा और छलांग लगा दी, और छलांग लगाने के बाद फिर मुड़ के एक बार देखता है कि हम कितना लांग के आए हैं। इसी को हमारे यहां सिंहावलोकन न्याय कहा गया, सिंहावलोकन न्याय कहते हमने इस ग्रंथ का सिंहावलोकन किया, आज थोड़ा आगे पढ़ा फिर एकदम पीछे में पढ़ लिया फिर वहां से एक बार थोड़ी सी दृष्टि जारी, इसको सिंहावलोकन कहते। तो हनुमान जी ने सिंहावलोकन ही किया, एक छलांग में सिंह के समान लांग गए और लांग करके दूसरी छलांग में लौट करके हनुमान जी आ गए। इसलिए उनको जलधि लंघन सिंह और सिंहिका मद मथन, ये सिंहिका के मद का मथन करने वाले, क्योंकि सिंहिका जो है ना ये राहु की माता है, राहु जिसके दो टुकड़े भगवान ने कर दिए, धड़ केतु हो गया सिर राहु हो गया, इसकी माता है सिंहिका। और ये सिंहिका इसको बहुत भारी अहंकार हो गया था कि मैं मुझसे बच के कोई निकल नहीं सकता, देखो बाप पर पूत पिता पर थोड़ा अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा, ये क्या करती थी छाया ग्रहणी, वो पकड़ लेती थी और ग्रस्त लेती थी, यही तो काम करती थी वो। राहु क्या काम करता है? ग्रसने का काम इसकी मैया करती है और सूर्य चंद्र को ग्रसने का ही काम तो राहु करता है। मैया के लक्षण बेटा में तो उसको अहंकार था कि मेरा बेटा तो इतना प्रतापी है कि सूर्य चंद्र को भी ग्रसना ग्रसता है और मैं उसकी मैया हूं, मुझसे बचकर कोई निकल नहीं सकता, इसको बड़ा भारी अहंकार था। इसलिए मदमथन, मदमथन जो शब्द है इस मदमथन को देहली दीपकन्याय से रजनीचर के साथ भी इसको जोड़ा जा सकता है। जलधि लंघन सिंहिका मदमथन और मदमथन रजनीचर, दोनों तरफ ध्यान में आई बात। ये जो मदमथन शब्द है ये देहली पे जैसे दीपक रख दिया जाए तो बाहर भीतर दोनों तरफ प्रकाश हो, ऐसे ही महाराज ये रजनीचरों के भी मद का मथन करने वाले हैं और राहु दैत्य की माँ जो सिंहिका का मद है उसका भी मथन करने वाले हैं। तो जैसे ही इस छाया ग्रहणी ने हनुमान जी की छाया को पकड़ लिया, यद्यपि सुग्रीव जी पहले बता चुके थे कि एक ऐसा उत्पात बीच में है और उस उत्पात से तुम्हें अपने आप को बचाना पड़ेगा, ये सब बता चुके थे, लेकिन वो क्या पता कि कहाँ क्या है। उसने जैसे ही छाया पकड़ी, हनुमान जी ने देखा कि मेरी गति अवरुद्ध कैसे हो रही है, हिलना डुलना तक मेरा बंद हो गया। तो हनुमान जी घबराए नहीं, घबराना तो हनुमान जी के शब्दकोश में है ही नहीं, धैर्य की प्रतिमूर्ति है हनुमान जी। हनुमान जी ने तुरंत नजर से देखा नीचे तो कह रहे आ हा हा हा खाऊंगी खाऊंगी ऐसे कर रही। हनुमान जी बोले अरे खाएगी बुढ़िया कहां से खाएगी, दांत वांत सबरे तेरे टूट जाएंगे, इतने विशाल को कैसे खाएगी, थोड़ा मुंह तो बढ़ा कर। बस उसने विशाल आकार कर लिया छाया ग्रहणी, तो मुंह बड़ा कर लिया उसने। वाल्मीकि रामायण में लिखा है मन से नहीं बोले, उसने कहा कि तू मुझे खाएगी तो सहन करने योग्य तेरा मुख तो होना चाहिए, कैसे मुझे सहन करेगी, उसने विशाल मुंह कर लिया। हनुमान जी तुरंत अपने लघु स्वरूप से धड़ाम से उसके मुंह में कूदे और कूद कर नार के गले के माध्यम से सट से भीतर चले गए और उसकी अतड़ियां फतड़ियां सब निकाल के हनुमान जी अपने हाथ से फट से लेकर ऊपर उड़ गए। ऑपरेशन कर दिया हनुमान जी ने उसके पेट का, छाती पेट का सब ऑपरेशन कर दिया, वो सब लेकर के निकाल के बाहर ले आए। तेरा वरदान तो सत्य हो गया, मुंह में तेरे चले गए, तेरे पेट में भी चले गए, पर तेरी सब आंतड़ी फांतड़ी निकाल के ले आए। इस तरह से उसके मद का मथन कर दिया। देखो राहु के गर्भ को खर्ब किया है ना, राहु के गर्भ को खर्ब किया, राहु रवि शक्र पवि गर्भ खर्वीकरण, राहु रवि शक्र पवि इनके गर्भ का खर्वीकरण, राहु का गर्भ पहले नष्ट किया और अब राहु की माता का गर्भ का माता को ही खत्म कर दिया महाराज, सिंहिका को समाप्त कर दिया और समाप्त करके श्री हनुमान जी महाराज फिर आकाश में प्रतिष्ठित हो गए। और महाराज जी रजनीचर मदमथन, ये मदमथन शब्द को इधर भी जोड़ लेंगे, मदमथन रजनीचर, रजनीचरों के मद का मथन कर दिया। लंका के जो राक्षस थे ना वो बड़े भारी अहंकारी हो गए, अरे बोले किसकी मजाल है, किसकी हिम्मत है जो लंका की ओर टेढ़ी आंख करके देख सके, सोने के नगर में रहते हैं हम, ऐसे वैसे थोड़े ही हैं, त्रिलोक विजयी रावण हमारा स्वामी है, इतना बड़ा समुद्र परखाई के रूप में है, इतने इतनी सुरक्षा में हम सुरक्षित हैं, उनको खबरें नहीं थी। वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि इस लंका में भी कोई आग लगाने वाला आ जाएगा, तो जब लंका में आग लगी तो उनके मद का भी मथन हो गया। हनुमान जी उनके मद का भी मथन करने वाले हैं। और रजनीचर नगर उत्पात केतु, इन रजनीचरों का नगर जो लंका है उसको नष्ट करने में ये तो केतु के समान कार्य श्री हनुमान जी ने किया। महाराज जी जब केतु का उदय आकाश में होता है तो उस समय उपद्रव घटनाएं, राजा की मृत्यु होना, अवर्षण होना, अकाल होना, महामारी फैल जाना, ये सब तभी संसार में आते हैं जब इस केतु ग्रह का आकाश में उदय होता है। दुष्ट उदय जग आरती हेतु जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। गोस्वामी जी ने कहा यहाँ हनुमान जी को केतु क्यों कहा, मैंने केतु वो राक्षसों के लिए केतु है, लंका के लिए केतु है, और बाकी तो हनुमान जी महाराज हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो भगवत कृपा से आज चौथा छंद का चरण संपन्न हुआ। अब पांचवें चरण की चर्चा, और वैसे हम चाहते तो ये थे कि आज हम इस पद को पूरा कर दें, पर पूरा नहीं कर सके, कोई बात नहीं, भगवान ने चाहा तो कल पूर्ण हो जाएगा, नहीं तो परसों, जो भी हो। तो आज यही 7:30 बज रहे हैं, कथा को विराम। श्री राम जय राम जय जय राम। थोड़ा आप लोग 5 मिनट विराज